من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مفتی یوسف صاحب چرته ناست مولوی یوسف صاحب ترازه کنه دا خدا سے لکه دو واده خاون چی غائب وی حضرات علماء کرام او ډیرو محترم مسلمانان ورونو د غنن اجتماع د قران کریم د ترجمه او د تفسیر د ختم په مناسبت باندې منعقد ده د مولانا امان الله صاحب زیر نگرانی مولانا محمد یوسف صاحب تاسو ته د قران ترجمه او تفسیر ویل دي الله تعالی دې تاسو ټول نه دا قبول وګرځي او الله تعالی ری دا سعادت بار بار تاسو ته نصیب کی تازه خاهی داشتن گرد داغ های سینرا گاہ گاہ باز خائی قصہ یہ پاری نرا او د عشق دا قصہ دا اسم د ختمی دون کی د ختمی دون نہیں پہیس د مسلمان زمونگا اللہ تعالی بانے او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے صرف عقیدہ ندا بلکہ دے دوارو سر زمونگا محبت دے دے دوارو سر زمونگا عشق دے زکا عقیدہ چی سو پورے د محبت پرنگ کے رنگ شوی نی بیا سړی خپل خواهشات قربانول نه شي الله تعالی دې ما او تا ته دا محبت د خپل ذات او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیب وګرځي او تاسو ته معلومه ده چې دا د محبت خبره او د معشوق خبره چې څومره تکراریږي نو دومره خوند زیاتیږي مکتب عشق کې انداز نراله دی کې اس کو چټی نه ملي جس نے سبق یاد کیا او د فارسی شاعر دی راجیبه خبره کوي چې ما هر چی گفته اند شنیدې مو خواند ایم خلکو چې څه ویلی دی مونږه اورېدلې هم دی لستلې مو هم دی الا حدیث یار کې تکرار مې کنم خود یار خبره دا صرف د اورېدو د لستو نه ده دا د تکرار خبره ده بیا بیا به وای او د دغه وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله قران کریم په ناظرا یا په تلاوت ختم کړي یا په تفسیر او ترجمه ختم کړي نو چې څنګه قل اعوذ برب الناس ختم کړي من الجنت والناس نو دا مسنون دي چې د الحمد طرف نه بیا شروع کړي لہذا رزق سنت اتباع کې دا دو سورتونه خو قاری صاحب هم تلاوت کړل او ما هم تلاوت کړل نو دا الحمد بر رزق سنت په اتباع کې اولول والحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه نعم القراءة الحال والمرتحل بہترین قراءت دا قرآن حال و مرتحل لے تفسیر محدثین کڑے دے چې څنګه ختم کینو هم په هغه موقع بیا شروع کا الله تعالی په دې باندې افتخار کوي او فرشتو ته وایي چې دا د هغه آدم اولاد دی علیه السلام چې ستاسو داغه پیدایش باندې تحفظات دا وګوره سوره مو دې د قران په وینا واغستا خدای دین ستړي نه دی بیا شروع کا او دا چې بیا شروع کی نو دی سره شیطان ډیرو دردیږي چې ما خو ویږي نه بس خلاص کړه نو خلاص شومتي نو چې تا الحمد بیا ویلا نو داغه بیړه غر کشي دی کاکا خو بیا سره شروع کده شي نو دا مسنون عمل دی دا سنت طریقه ده محترم ورونو زه د قران کریم په حواله سو بنیادی خبره به تاسو ته عرض کوم خداغی نه وړاندې د قران په حواله یو ډیر جامع حدیث اگر چې یو راوی باندې امام ترمذی مقال کړی دی خو ابو عبدالرحمن الدارمی رحمت الله علی داغه توثیق او تصویب کړی دی داغه نامه د حارث عور دغه حارث عور دی د کوفی په جامع مسجد کې را روانو او د کوفی جامع مسجد دا هغه جامع مسجد دی چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه کله دغه علاقه فتح کړه نو دغه ځای دار الاماره جوړ کړ گورنر هاوس جوړ کړ او هغه سره خواته جماعت جوړ کړ اوس هغه جماعت باقی دی د قدیم زمانه سه عمارات یا کوټی ور سره اوس هم ولاړې دي د دغه لوی جماعت په هغه آخر سر کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه داغه نمائنده هغه گویا هم اغلتا دفن دی محترم ورونو عرض می کو تاسو خدمت کې چې دغه جماعت حضرت سعد ابن ابي وقاص جوړ کړه خو چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عن کیپیټل او دار الخلافه دا د مدینه منوره نه کوفی ته یوړه ناغه عمارت گورنر هاوس هغه په خلیفہ هاوس باندې بدل شو دار الخلافه ورته ویل شو او دغه جماعت دا بیا دار الخلافی جماعتو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کور تقریبا یو فرلانگ فاصله باندې دی جماعت د بار ها غزای دی او ما غرزړی زمانه بلډینګ ولاړ دی سلور وړی وړی کمرې پکې دی یو کمره د حضرت علی وا یو کمره د حضرت حسن وا یو د حضرت حسین وا یو د حضرت علی نوکرو یوې کمره کې باغ پاتې کېدو سلور واړو کمرو ته دروازه نشته هغه باندې کرټن او پرده به اویزان دوله د خلیفہ کورو او خلیفہ باغ ځان را اوته نو داسې یو تنګونه پټ پات دی داغه لار راځي عین دی محراب ته راوځي دې ځای دروازه وا نو په دې دروازه برا اوته او جماعت به وکاو او دغه ځای عبدالرحمن ابن ملجم خارجی دا درې خارجیانو دی فیصله کړی و چې د سحر مانزه کې یو کس به عمر ابن العاص وجنی رضی الله تعالی عن او بل کس به حضرت معاویه وجنی رضی الله تعالی عن او بل کس به حضرت علی وجنی رضی الله تعالی عن هر چې عمر ابن العاص رضی الله تعالی عن د پاغش په بیمار او جماعت ترا اون وته د پزای باندې قاضی د علاقه حذافه ابن نصر د را روانو هغه قاتل د پزغم هغه شهید کړ حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ والکس هغه پان سی دیشو چې عین په موقع لاړ شي او هغه شهید کی هغه الله تعالی بچ کو او حضرت علی رضی الله تعالی ته دا ظالم محراب کې ناستو دی په خنجر باندې وو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید شو کوم ځای چې دی شهید شوه دی هغه ځای د شیشي یو کابینټو درول دی او هغه باندې لیکلی دی مقام استشهاد الامام علی علیه السلام ځکه ختم د شیعه حضراتو کنټرول کې ده اې د حضرت علی ټایټل وای امام او داغه د پاره تسلیم الفاظ وای علیه السلام نو کابینټ باندې دغه لیکلی دي چې مقام استشهاد الامام علی علیه السلام ما ور سره خوا کې دوه رکعاته منځو کا حضرت علی د روح د پاره محترم ورونو بار تقدیر عرض مې کو استاد خدمت کې چې حارث اعور هغه دی جماعت کې راغ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته او ورته وی چې مررتو به اناس یخذون فی الحدیث وی زجی په دې جماعت کې راتلم زای په زای ډلی ناشتی دي او غی لګیاري دنیوي خبرو کې مشغول دي اوس په هغه زمانہ کې په جماعت کې دنیوي خبرې کول او دینی نه کول یا په دنیوي امور باندې گویا مشغول دل دا د صحابه او د تابعین زمانہ کې یو ښه عمل نشه ګڼلې دیو جناغه به طور استعجاب حضرت علی توی مررتو به اناس یخوزون فی الحدیث جی خلق جماعت کې ناشتو د دنیا خبرې کولې چې ټماټر پسو شو کیلو او لوګان پسو شو او فلانې شی پسو شو ا دې بجلی سو شو راځي با کنه برز او سی این جی بندے کا کلاو دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اغم استعجابی انداز کے تینا تپوسو که او قد فعلو are you sure they have done it. یقینی خبر دا دوی دو دنیا خبر کولی اغم ورتوی جی او ما پخپلا واری دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ورتوی حارسا اما انی فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخو مولي امان الله سيب وقت كي غلي غنده ووه پوني بجي بمونس كو حالانكي زا بيان ده خبل مزاج مطابق كوم زر پابندو قائل نيم نو كدا نهني متورا سيدنم ستاو سا اعتراض خو نشتا نو نك اعتراض مو الله سوچت كي نشتا. واما اني فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما پخپل د دواړو جهانو د سردار نه اوریدلو ټولو وای صلی الله علیه وسلم نه داسې نه صلی الله علیه وسلم. ګور داسې مسله ده چې دشمن سره به هغه لیول ترسه چې کم لیول پورې هغه تا سره دشمنی کوي. صحیح ده. اوس دې دنیا کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان هغه انتها ته رسیدلی دي د توهین او تحقیر په حواله باندې غیب کاونټر کې په انتهایی غالي محبت باندې. نو اوس مونږ خو نور سونو شو کوله خدا صلات علی النبی لک شوق سره وای صلی الله علیه وسلم. وګوره تاسو ته بل خبر وکم. حدیث کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې من صلی علی واحدا صلی الله علیه عشرا سوچ ما باندې یوزل درود وای یعنی صلی الله علیه وسلم وای الله په لس رحمتونه نازلې. نو تاسو رحمت غواړئ که نه غواړئ؟ غواړئ که نه غواړئ؟ او یو په ځای الله لس رحمتونه نازلې. اوس کما وي چې که چا یو وار صلی الله علیه وسلم وي نو د پاکستانی روپای دای خو ډی ویلیویشن شروع دی. زه چې کله په دې اسمبلی کې وم نو هغه وخت دا بل پیش کېده نو ما یې مخالفت وکړ او ملګري مې ځان سره شریک کړل وې د روپای د ویلیویشن او ډی ویلیویشن کنټرول ورکو سټیټ بینک لا. نو ما مولانا صاحب ته وې هغه ویره دي مقصد سره مې دي مقصد دا دی چې حکومت د سر نه غونډه ورړی په سټیټ بینک کې ورچي او دې کار روپای نه کاغذ جوړي چې څه به پینې کیږي نه غچلې وکړه بل عاقبت د پاکستاني روپای باندې څه نه کیږي کیږي بلکې اوس کو روپای شته نه. ناظرانو به هر تقدیر کما وې چې یو ځل څوک صلی الله علیه وسلم وې نو د پاکستانی روپای خو ویلیو نشته هغه له به لس ډالرې ورکوم. نو بیا که ما یو ځل د محمد رسول الله نوم واغسته نو یو سړی به لس ځله وایي صلی الله علیه وسلم چې ما درته سل درواوړې دي. نو عزیزانو قیامت په ورځ باندې رحمت د خداوند تعالی دې ته مونږ د ډالر مقابله کې زیات محتاج یو. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ یو بنده چې کله احتساب او اکاونټبلټی وشي نو دا هغه بجټ کې به ډیفیسټ وي او هغه ډیفیسټ به صرف د یوې نیکۍ وي چې کړه د په دغه تله کې یو نیکی بل واچول شي نو د کریډیټ جوړیږي او دې به دی جنت ته. او چې سو پورې هغه یو حسنه ورته نه میلاو نو دې په ډیبټ باندې ولاړ دی. لہذا اوس دې فکر مند دی چې خدایا دلته خو نیکی هم نه کیږي دلته سامل او حسنه هم نه کیږي کاش یو نیکی مې سیوا کړوې چې نن خلاص شوې وې کریډیټ مې جوړ وې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو بل سړی ورته خوا کې ولاړی هغه ورته مرګری ته ډیر اپسټ غونډې واقعي چې روز خو دا مشکله. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عن دا آیت لستو ویلو للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله تعالی او فرمایل چې هلاکت ته چا د پاره للمطففین اوس تطفیف څه لغت پسې بګرځو خو تاسو ته به اسانه ترجمه وکم د کرپټ خلکو د پاره هلاکت ته. د تطفیف معنا دار چې دا سړی په مالی کرپشن کې اخته‌ای. الله تعالی دې زمونږ په دې قوم باندې رحم وکړي. مالی کرپشن اوس کرپشن ګڼل نه شي. ما بیګا دې مرګرو ته ناشته کې یو حدیث ناشته مجلس مکو دوی ته یو حدیث واورو. ما پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کیف بكم اذا فسق في تيانكم وتغط نساؤكم. وې تاسو به څنګه یې څه کیفیت بموي چې ځوانان مو بدماشان شي او خزم مو بدماشان شي. ځوانان مو بدماشان شي نه مني خبره او خزم مو وای اغه مو بدماشان شي اغه مو باغیانی اغه مو توغیانی او سرکشانی او دا څه شي باغیانی او سرکشانی ټیکنالوژي اوس راټینګول نه شي. ځکه ټیکنالوژي خو یو ځل اگزیستنس کې رااله، نو دا بیا ریورس ګیر کې نشي لګولې چې دا به اوس واپس کې ټی وی ته واپس کول شي. لږ تیز وای نه، او دا بل شیطان پس دوی نمبر شې چې دا سړی جیب کې پروت ته دا موبایل دا خو، او دا موبایل د خلکو د عزتونو جنازې وبستې یقینا. نو حضور علیه السلام فرمایل چې کیف بكم اذا فسق فتيانكم وتغط نساؤكم، تاسو به څه کیفیت وي چې کله ځوانان مو فاسقان شي او ښځې مو سرکشان شي؟ نو هغه وې او وکاین ان هذا یا رسول الله، جی دا به هم کیږي، یعنی معنا دا ده چې هغوی تصور هم نشي کولی چې داسې کار به کیږي. و او وکاین ان ذالک یا رسول الله، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل و اشد من ذالک، د دین به زیات کیږي، دین به زیات کی. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کیف بكم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، چې کله تاسو د خیر خبره نشئ کولی، حالانکه د مسلمان معاشره پہچان داده چې د بدن کې کی چوټ د خیر خبره کوي او دن کې کی چوټ د نارواو نه منکول بکي. کم شی ته چې مونږ او سوشل بانډ یا معاشرتی بندنونه، معاشرتی بعض اوقات سړی د معاشری د وجې او ناروانه شکولی، ځکه د معاشری سختی ډېری. نو دا ګو یو ګونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر، چې کزه دا کار کوم لس پینګیری براته وای چې تعالی غوې ک خرک انسانې تا د انسان کار دی. نو کیف بكم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، چې کله امر بالمعروف پرې د خیر خبره چاته نشکولې او د بدای نه څوک منه کول نشي، اوس غواړي یو سړی د مرچو په سټه ناست دی که دغلته برملا هم ناروا کوي، اوس سپین ږیره ورته وایي ځا بابا بابا بب ځا، د قدیمې زمانې سړی کم عقلې. نازیزانو، حضور علیه السلام وایي چې کله دا کیفیت در باندې راشي نو ستاسو به حالت سي. صحابه وي او وکاین ذالک یا رسول الله، جی دا به هم کیږي. پیغمبر علیه السلام فرمل واشد من ذالک، د دې نه به هم زیات کیږي. نو صحابه بیا متوجه شو وی کیف بكم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، ستاسو بس کیفیت وی چې کله خلق د نیکونه منکو یو بدو ته را بلی. اوس مونږه هغه ماحول نم لګ روان دي تلیو، صحیح مونږه پی ایچ ڈی مرحله کیو، دا د پرایمری او د میډل او د های سکول او اسوسییټ ډیپلوما او د بیچلر او د ماستر د مونږه وتلیو. حضور اسلام فرمایل چې کیف بكم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، چې ستا معاشره کې خلق بلګیای بدای ته بداوت ورکي او خلق بلګیای د نیکای نه منکول کوي. قالو او کاین ذالک یا رسول الله، جی دا به هم کیږي. نبی علیه السلام فرمایل واشد من ذالک، د دین به زیات کیږي. او دا زمونږ کم لیول چې دا اوس د آخري لیول دی. نبی علیه السلام فرمایل چې کیف بكم اذا رأیتم المنکر معروفا والمنکر والمعروف منکرا، چې ستاسو به څه کیفیت وي چې ستا کامن سنس بدل شي، ستاسو به څه کیفیتي چې ستا آی کیو بدل شي، چې ښه به درته بد ښکاري او بد به درته ښه ښکاري. ما و تا اوسه اوس دا یو داسې ناقابل علاج مرض دی چې د دې مرض علاج یوازې الله تعالی کولی شي، د دې مرض علاج یوازې دغه قرآن کولی شي. بل ډاکټر حکیم او طبیب او ساینټیست او د ټیکنالوژي ماهر سره د دې هیڅ علاج نشته، بس د دې واحد علاج دی دغه قرآن. علامہ اقبال مرحوم فرمائی چې وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساقی. وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساقی. اور متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، نہ جانے کس ادا کا غمزہ یہ خون ریز ہے ساقی. اور نہیں ہے نہ امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اس عزیزانو، نعرض میں کو استاذ خدمت کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی، اما انی فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددوارو جہانو سردار میں اوریدلیو انا ستکون فتنہ، چه تاسو باندې یو عظیمه فتنه را روانه ده. نو مونږ ورته وویو اومال مخرج منها، جیره دی فتنو نه د وتو لار سشته، فتنو نه ځکه دا فتنې خو اوس دوره ډېرې دي. ما وی تقریبا هغه وخت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله فتنې لا علاج شي، نو یو سړی به تازه قبر د یو بل مړي وګوري، او وای څه خوش قسمت سره چې دنیا نه مخواړو مونږ خلا د خدای په قهر اخته یو او وای بچی یا لیتنی اکونو مکانا کاش زره د په ځای مړوي چې د فتنې نه خلاص وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انها ستكون فتنه. قالوا وما المخرج منها يا رسول الله. د دین د وتو لار پیغمبر علیه السلام ساده خبر وکړه کتاب الله. د دین د وتو لار بل نشته بس دغه د وتو لار ده. د پیغمبر علیه السلام نه په دې باب کې لوی حکیم او لوی ډاکټر دنیا کې بل نشته. هغه علاج خو کتاب الله او به تفسیر وي یا تفصیل وي وی فيه نبأ من قبلكم. ځکه دغه کتاب تا ته د سابقه امتونو واقعات ذکر کوي چې څوک کامیاب او غي کامیاب څنګه شو چې څوک ناکام او ناکام څنګه شو. صحیح. نو سبق خلق اخلي د تاریخ نه. ما مرګور ته ما انسان د سلور سيزونو غلامي یو د فطرت غلامي یو د تاریخ غلامي یو د سوسايټي او د معاشري غلامي او سلورو نمبر د ذاتي انا غلامي. صحیح. اوس دا وړاندې نه درې غلامي دا خو چې نه لایشکیږي په تعلیم باندې په علم باندې په ایجوکیشن باندې چې فطرت سره بسکه فطرت خو تړل نه شي. صحیح. بلکې یو مشهوره مقوله ده چې لیټ نیچر ټیک ایټس کورس. فطرت خپل کورس کمپلیشن ته پرې ده. او سیلاب اوبچی راشي فطرت داره دا به فلو کوي راځي او په خور باندې راځي او په خور باندې یا په مواله علاقه باندې یا سردریاب باندې اخوا دیخوا اوس دې ته بند نشي تړلې چې دا اوب ټینګوم نه دا اوب چینلایز کا دی له چینل ورکه چې دا تیر شي خپل فلو سر ته ورسي. نو دا په تعلیم کیږي دا په علم کیږي دا په پوهه کیږي. دویم شی د تاریخ و انسان د تاریخ غلام دی د تاریخ نه سبق اغستې شي ځکه تاریخ خو امر شوی دی. اوس امر شوی سیز اخو بیا ریورس کیږي نه انه قد وقع او واقع شوی دی. او دریم شی هغه د معاشرت اوس په معاشره کې څومره ډیر رواجونه رواني. ما ته هم پته ده چې دا د قران سنت خلاف رواج دی. تا ته هم پته ده. اما الله مولوی صاحب ته هم پته ده. مولوی یوسف صاحب ته پته ده. دی مولوی صاحب ته پته ده. دی مولوی صاحب ته پته ده. دی سپینګرو ته هم پته ده. نه رو کول شو نه ته ودرې دې شو لګیاي ورسره ورسره روان یو ځکه دا. او دی وجه ما خپل یو کتاب کیو لیکل چې د عقل نه بعد انسان ته د وحي ضرورت ولې پیدا شي. یعنی عقل الله تعالی انسان لور کړل دی. ا عقل چې مارس ته رسي اغه عقل چې مریخ ته رسي اغه عقل چې په ډریلینګ کوي او لاندې نه ګیس دراو باسي او اویل دراو باسي او دفینه او خزانه راو باسي. خو دغه عقل د وحي ته محتاج ځکه دی چې نمبر 1 د انسانانو عقول متفاوت او مختلف دي. زما عقل یو شان کار کوي استا عقل بل شان کار کوي او هیڅ څوک د بل عقل منو ته تیار نه دی. هر یو سړی وای چې افلاطون او ارسطو زیم. صحیح. لہذا دا خو به یو اندیر نگری وینا زکه زه تخپل شي آخری حرف غنی او زه خپل رائے آخری حرف غنم. حضرت ابو سالہ بخشنی رضی الله تعالی عنہ جرثوم ابن ناشر نامه د مشهور صحابی دی. نامه یې څه ده؟ جرثوم ابن ناشر رضی الله تعالی عنہ. خو محدثین زیات تر ذکر کوي په ابو سالہ. اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جی قران کې مې دا آیت ولست چې ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. او ایمان والو تاسو باندې دی خپل ځانونه. زه لفظی ترجمه کوم تاسو باندې دی لازم دی در باندې خپل ځانونه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. هیڅ ضرر نه در کوي تاسو ته هغه څوک چې گمراه شوی دی کله چې تاسو په هدایت یې. یعنی معنا دا ده چې ته خپل نیکیا نو که حیات آباد ټول جهنم ته روانې بس پرېږې دا. د آیت خو ظاهری معنا دا شو. ابو ثعلبه رضی الله تعالی ورته جی د آیت بولست کنفیوز شم پکې وی فاین الامر بالمعروف والنهی عن المنکر. امر بالمعروف و نهی عن المنکر چرته لاړ چې کایت آباد ولا ناروا کوي زما انسانی او ایمانی فریضه چې هغه ته به هم چې خدای نه ویره دا کار مکوا دا الله تصور وکړه دا ناروا مکوا دا معاشری تباہی ده محترم ورونو. او دا ناروا نه من وی امر بالمعروف و نهی عن المنکر. حضور صلوات و سلام ورته ابو ثعلبه مر بالعرف وانهى عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوا متبعا واعجاب كل ذي راي رايه. الله تعالى مونږ له داسې پیغمبر را کړی دی چې د دنیا او قلا ورته حیران دي چې دا دې کوم ځای نه لګیا او مونږ ورته دې عرش نه لګیا او دل ځان خبره نه جوړوله. وما ينطق عن الهوى او د عرش نه لګیا سړی اخو د وحي خبره کوي. د وحي خبره د خالق کلام دی. خالق ته دې دنیا پروز اینڈ کانز دواړه معلوم دي چې څه کې منفعت ده او څه کې نقص ده. خالق په دې پوهیږي که نه پوهیږي؟ وایي که نه؟ ځکه چې هغه کائناتو خالق ده. دا ټویوټا موټر چې چا جوړ کړی جاپانیانو، نو هغه جاپانیانو ته د دې ټویوټا موټر کمالات او د دې نقایص معلوم دي که نه دي؟ معلوم. هغه ته معلومه چې دا بریک سلپ کیږي، د پلانی کال دا ماډل چې د بریک سلپ کیږي. هلته امریکا کې بلا خلکو سوکړل، بلا پیسې ته واغستې، بریک سلپ کیږي. نو اوس دا ورته معلوم، دا نقایص ورته معلوم. اوس د دواړو د کائناتو خالق هغه ته خو د دې ټولو کائناتو پروز اینڈ کانز معلوم دي. زما په حیثیت د انسان خصوصیات ورته معلوم دي کیسه کمال دی، او زما نقایص ورته معلوم دي. زما په میرټ او په ډی میرټ دواړو باندې پوه دی. دی وجه خو مونږ وایو چې انسان د پاره قانون یوازې هغه څوک ورکوي چې دا انسان جوړ کړی دی، او ده ته دا دنیا سبجکټ کړی ده. ځکه په د قانون ورکوونکي کې سلور صفات لازمی دي، دا ځان سره یاد کړئ. ځکه دا قرآن صرف د برکت کتاب نه دی، مونږ نه صرف د دم درد کتاب جوړ کړی دی. دی وجه خو ټول ورځ په مونږ پیرانو پسې ګرځو. ته زه په خپله موري دیم صحیح، خو پیرانو پسې ګرځم نه. اوس خلکو دکانونه جوړ کړي دي دم درود دپاره. دا قرآن دم درود دپاره نه دی، دا قرآن صرف د برکاتو دپاره هم نه دی، دا قرآن ناوې سره په ډولای کې د کیښودو دپاره هم نه دی، دا د مړي د څښاک په بوجای باندې هم د کیښودو دپاره نه دی، دا د ختم دپاره هم نه دی چې ته بریجې پخې کې او خلک به راجمع کې او ختم وکړي بیا ډوډۍ وخورې ورپسې. دا قرآن کریم دا الله تعالی فنډمنټل لا را لېږلې ده. دا بنیادی آئین دے دے دنیا انسانیت دا پارا، دا دستور دے دے دنیا انسانیت دا پارا. زکر دا ورکڑے یو دا سے ذات پہ چی دا علم او نالج کامپرہنس ہو دے، پا ہر شے پوئے دے. دا ورکڑے یو دا سے ذات پہ چی دا غر رحمت شامل او مرسی انکلوس ہو دا، او دا ورکڑے یو دا سے ذات پہ چی دا غر قدرت کامل او طاقت اگر انشائی پرفیکٹ طاقت تے، او دا ورکڑے او دا سے ذات تے چی اگر تعصبات و شکار نہ دے. اگر نہ پختون دے، نہ پنجابے دے، نہ عربے دے، نہ عجم دے، نہ تور دے، نہ سپین دے، نہ بلوچے دے، نہ سندے دے. ان کو تباکلو دیشی دنو، منگا تباکلو دیشی دنو. دی وجہ کو منکی انسانیت نہ رازی. اللہ تعالیٰ دے منکٹول انسانا کی تاصل آمین ہوائے. او عزیزانو زمرگرو تاو مام دا اسلام مظروف تے انسانیت ظرف دے. لکه یو وی لوخه یو پاغه کی وی پای اچول، اس کا تا سره لوخه نی یو پای لشی نه بس کیږي، زمکه ته بس یو ضایع کیږي با. او که لوخه در سره وی او هغه پاک نی یو پاک پای دی پکې ورواچول نو قابل استعمال دیغه، هغه نه دی قابل استعمال. نو ما وی دا اسلام پیغمبر خلق کی مسلمانان کن انسانان جوړ کړل، او د انسانیت منبع خود نه ته جوړا پر اوروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا. اور دا نعت دا ما ہوتا ہوں نے مولا سے ام نہ دے ویلے، دے مسلمان ام نہ دے ویلے، دے متقی ام نہ دے ویلے، دے ہندوان مولا دے پنڈت ہری چند اختر. اگر دا نبی علیہ السلام تعریف کیوئے چی درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا. اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے برک مولا کر دیا. شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور، منحدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا. اور آدمیت کا غرض سامہ مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اور خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محترم ورنو نعرض میں کو استاد خدمت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتے ردوان و جہان و سردار فرمائی چننا ستکون فتنہ، او منگ ورتے دو تو لار اگزٹ وے آؤٹ. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کتاب اللہ دغد خدای قرآن دا وے آؤٹ دے، دغد خدای قرآن دا نجات دے، دا خلاصے دا، دا ریسکو 1122 دے. ریسکیو سڑے چھے مصیبت کے امرجنسی کے اختشی سوکر پسی راہو رسی ریسکیو 1122. نبی علیہ السلام فرمائی چھے دغی فتنوں را ریسکیو 1122 پولیس نشتا، رینجر ندے، آرمی ندے، بلشے ندے، ریسکیو 1122 دغا دا خدای کتاب دے. قلنا فمل مخرج منہا یا رسول اللہ، قال کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم. دیکھے دوڑان دنو خلقو قصہ دا تاریخ دے، تا تخی کامیاب سوک سنگ شو و ناکام سوک ولی شو. دا وینسٹن چرچل دا دی برطانی وزیر اعظم و جنگ عظیم دویم کی خدای تینکر سره فلسفر بنیادی طور هغه ډیره عجیبه خبره کړی و. هغه وی لوک ایک دی مستیک اف ادرز مې زبدا کار نکوم. محترم ورونو نارز میں کوره تاسو خدمت کی چر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل فيه نب تزم په خبرو پوي گئی فيه نبو من زمونږ د یوسف زو د پختو زمونږ داوا دار چې مونږ له ډیر فصیح پختو کې صحیح خود مونږ د نور تربورانو مونږ سره جنگي خټکم زمون تربوران دی غوی وسړی تاسو کې لیکوال ډیرو نو بس تاسو هغه مشهور شه مونږ د مشهور پاتې نشو کني وای زمونږ پختو ټیک تاسو دا, دا غلطه ده بارته دې ټوله ټیک ده خو اني هاو ما کنه پويږي چې بیا اردو وای خا نو ورته چې فيه نبو من قبلکم وخبر ما بعدکم او دې قران کې نمبر 2 خبر ما بعدکم درستو یعنی د مستقبل خبر ده اوس د کوم مستقبل د دین اس دې دی مستقبل نه چې سبب سکیږي بمبا کم ځای خلاصيږي سبب سکیږي ها بمبا کم ځای خلاصيږي ابل اس پولیس والا ته ثوابای کرا روانم نو پولیس والا ډیر صدا سي اکټيويټي ډیر سرګرمای ډیر وي نو ما ملګرو ته مېزر دلته دا خوره مې را سره نو مارته مېزر تي وتل قواړي دی خونن پاره دلی غونی چې کم ځای ډس گئی اني هاو اوس بمبا کم ځای خلاصيږي څه د قران کې دا شی نشته. قران کریم تا ته د مستقبل بعید خبر درکای د مستقبل بعید خبر چې ته بمړیږي نو بیا د قبر کې وسکیږي نه خو ساينس دا خبر درکول شي نه ټیکنالوژي درکول شي چې دا 100 ګنا مزید هم ایڈوانس شي بیا هم دا خبر نشي درکول چې قبر کې وسکیږي که درکول شي لکه جواب راکوي نو زه بوایم چې تاسو په خبره پویم شوي او تازه هم یی نو که خبره جواب داسې مړ غونډه راکوي زه بیا بس کوم دعا کوم. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې و خبر ما بعدکم د تاسو د مستقبل خبر درکې چې مړیږي با نه قبر کې بس کیږي او مړیږي با نه چې د مرګ نه بعد به بیا سکیږي او بیا به اسرافیل شپېلې پوکي او بیا به ستا اکاونټیبلټی کیږي ته به د احتساب د مراحلو نه تیریږي. بار تو دیر عرض به کوست تاسو خدمت کې چې اوس دغه د احتساب تصور د سړی کریکشن کوي د دې وجه قران کریم په مؤمن به کې صرف د دو مومن به هی ذکر کوي بار بار من امن بالله والیوم الاخر چې چا په الله ایمان راوړل دی په روز د اخرت ایمان راوړل دی یومن بالله والیوم الاخر نو اس کې اوسړي د آیات راوغست او ان ایسولیټ ان ایسولیشن یعنی تنهای د آیات تا ته وړاندې کو چې بس اسلام خو یو په خدای ایمان راړل دی یو په اخرت ایمان راوړل دی د فرشتي په کې د کیمرالي او د پیغمبران په کې د کیمرالل ادا کتابونه پکې د کومه غاړه رالل او دا پری اورډن ډیواین لا یا تقدیر پکې د کومه غاړه راغې و مومن به دي اساسي مع قائد باندې دي مرګورو د پاره یو کتاب لیکو عربي کې ملي چون کې دا قائد تعلق علما اوسري مې کې مې ذکر کړی چې علما بعض اوقات شپږ ذکر کوي بعض اوقات وو چې څوک شپږ ذکر کوي هغه دوه سیدونه کلب ټوګیدر کی بهر تقدیر اوس دغه دوه سیدونه ولی الله ذکر کوي چې ایمان په الله او ایمان په ورځ د اخر ایمان په الله په دې حیث راوړل چې دا زما مالک او زما رب او زما حاکم دی لا اله الا الله د لا اله الا الله معنا څه ده ما وې په لفظ اله کې چې د عربیت په اعتبار څومره تحقیقاتو کې نچوړ به دوه سیدونه تروزی یو به معنا دای چې لا معبود الا الله او دوی به معنا دای چې لا حاکم الا الله یو دا چې عبادت باندې بل چانه کې او دوی مدا چې حکمرانی چې کلستا وسرسین د الله قانون له ورکه د بل چې قانون له حکمرانی نه ورکه در کلمې تقاضا ده لا اله الا الله لا حاکم الا الله. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس الله تعالی ذکر کوي یو خپل ذات چې ما باندې ایمان او دویم آخرت چې احتساب بدی کیږي دا صحابه دومره با کمال خلق او غرض مې کیا بتاو تم کو وہ سہارا نشی کیا تے اللہ مې ډیر تعریف کړل نو بیا اخر کې وای چې غرض مې کیا بتاو تم کو وہ سہارا نشی کیا تے جہاں بینو جہان بانو جہان گیرو جہان آرا اللہ مې ډیر کلمات ویلی صحابه د پاره چې غرض مې کیا بتاو تم کو وہ سہارا نشی کیا تے جہان بینو جہان بانو جہان گیرو جہان آرا اوس دې پس جہان بینو پس جہان بانو پس جهان گیرو پس جهان آراو دا عقیده برابر وچه الله زما حاکم ده او دغه حاکم به د قیامت په ورځ باندې زما احتساب کوي او بیا دا کوټ او عدالت داسې ده چې نه خو په دې کې اپروچ چلیږي نه په دې کې رشوت چلیږي او نه پدې کې ګینګ او ډله کار کول شي. دا درې شیونه الله تعالی بار بار آیتونه کرد کوي، فرمای لا یوخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعه ولا هم ينصرون. مفتی عبد الشکور سید زما درس کوي، ما درې شیونه سړی لملا تړکې، یعنی د مشکل وخت کې پکاريږي چې د حکومت مرغه کې راشي نو یا خو سړی اپروچ کوي، څه کوي اپروچ کوي، چرته لوی سړی ته بیگ شاټ تا ایم ان ایس ته منسٹر سیب تا یا سیدا سپین روبی عرفا چی ورطوی حدیث کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی العرافت حق ولیکن الغرفاء فی النار. سپین روبی ما یدی تا بختو کی ترجمه اکلا، ما یدی عرافا مانا سنا سفید پوش پیج نہیں کن. ہاں نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سفید پوشی یو ثابت سید چی معاشرہی سفید پوشان با بکی سفید پوشی بومی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولیکن الغرفاء فی النار سفید پوشان اکثریت با دوزخ تزی. الله تعالی دې مونږه هغه سفید پوشان کې چې زړه مو هم صفائی او چې جامه دې سفید پوش وي او زړه دې تک تور وي د خنزیر غوندې، بیا دغه دغه ځای جهنم دی. حضور پاک فرمایل چې العرافه حق ولکن الغرفاء فی النار. حضور علیه الصلاۃ والسلام نو عرض به کو استاد خدمت کې چې اوس دغه احتساب کیږي، دغه محاسبه کیږي د قیامت پرز. صحابو په دې باندې عقیده کلکوا. نو عبد الله ابن عمر تلاوت کوي ویل للمتففین، حلاکت دے کرپٹ خلق لا، حلاکت دے کرپٹ خلق لا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. کم کرپٹ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، چې خپل حق د چانه اخلی مالی نو مکمل اخلی. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، او چې دیل ورکی نو ڈنڈای وی، دیل ورکی نو ڈنڈای وی. اللہ تعالی فرمائی الا یظن اولئک انهم مبعوثون، د دې خلکو د ګمان تر حد هم د عقیده نشته دې ته به یو نوی ژوند میلاویږي. لیوم عظیم، په یو لوی ورځ کې، یوم یقوم الناس لرب العالمین، دا هغه ورځ ده چې ته به د پېښور های کورټ مخې ته نه ولاړ، ته به د پاکستان د سپریم کورټ مخې ته نه ولاړ، ایون د یورپ د سپریم کورټ مخې ته بنی ولاړ، ایون د آی سی جی انټرنیشنل کورټ اف جسټس مخې ته بنی ولاړ، ته به د ټولو کائناتو خالق ته مخې ته ولاړې. او ما تاسو ته وی چې نه پکې سفارش چلیږي، قران وای نه پکې اپروچ، نه پکې رشوت چلیږي، ولا هم ينصرون، نه پکې ګینګ کار کول شي جیل بمات کې او تابره ها کی. محترم ورونو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې اوس حضرت عبد الله ابن عمر چې کله دا آیت لوست چې یوم یقوم الناس لرب العالمین، دا دماغ او زړه دا شی واغست چې د خدای په عدالت کې به ولاړ او د هر شی به در سره احتساب کیږي، او دا سی احتساب بی ووجدو ما عملو حاضرا ولا یظلم ربک احدا. دی مفسرینو کې دو کسم مفسرین، درې کسم مفسرین وی، یو خو عام مفسرین الله دې اجر ورکی، یو متکلمین وی، یو ته مونږ وایو حکمای اسلام. حکمای اسلام تفسیر د قران چې کوي نستا عقل تیرا وړاندې کوي، چستا عقل واخلی. او موجوده ټکنالوژي دغه قرآنی خبرې ډیر زیات آسان کړي د پوهې لپاره. بنا ډېر خبره داسې وي چې زمونږ په عقل کې نه راتلې چې قرآن دا سوي، دا څه مقصد څنګه صحیح زما ټول اعمال د شپې ورځې د هر څو پرکټ باندې سړی او دور ور کوټه کمپیوټر، بلکې اوس په دا وړو کې څه شی دی آیفون، ها موبایل، نو دغه موبایل او آیفون په دې کې څومره د دنیا جهان شی پروت دی. بلکه ما بلد مرګره ته وي ما دغه ټکنالوژي په حواله باندې به حکومت اسلام کې اوس موجود وي، ناغي به وي چې په خي لاس باندې عمل نامو او کول معنا دار چې ارث دی لاس کې پرنټ شي وي، خو خدای باغه بٹن دباو کې اولو پړ پړ بدل راو باز دي خي لاس ته نشي کړی. دا واخله دا واخله دا د ریکارډ دی، دا پرسنل فایل دی. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا پته و چې خدای ډیر لوی ذات دی او غرض ډیر لوی ده، او د هر عمل بر اثر حساب کیږي، هر عمل را سره به حساب کیږي. ناغه به خود شو پرې وته او بیا را پاسید او بیا شروع کړل ویل للمتففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. کله چې خلق رب العالمين ته مخامخ ولاړی، محترمونو بیا پرې وته، درې واره پیدا عمل شو، حضرت نافع وی تلاوت بس کو، هغه ورځ ټوله په جړا تیر کړه چې الله ستا وړاندې ولاړ چې څه کیفیت به وي. زمونږ په ذهن کې هم دا راځي چې خدای عدالت به راځي او الله ته به ودرېږو او الله تعالی به د هر شی را سره حساب کتاب کوي. نو محترم ورونو عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم بينكم، او په دې قران کې ستاسو سمرا مشاجرات او جگڑی چی دی سمرا چستامیس کی اختلافات دی تا دے کے گورے عائلی قوانین پا دے کے گورے معاشرتی ضوابط پا دے کے گورے سیاسی قوانین پا دے کے گورے فوجداری قوانین پا دے کے گورے دیوانی قوانین پا دے کے گورے قومی قوانین پا دے کے گورے بین الاقوامی قوانین ما دے مرگرو دا پار یو کتابو لکو دا اسلام اور سیاست پناو بانی او سلور سو صفحے نا اغی کمی دا اسلام سیاسی نظام او دا اسلام قضائی نظام زکر دو شئی نو دے دور کے اہم دی یو انتظامیہ او بلا عدلیہ یو انتظامیہ او بلا عدلیہ اغا بلکہ ورسرا مقننہ ہم دری واړو باندې به تفصیل لیکلی چې د خلفای راشدین په دور کې د مقننه سه حیثیت او د عدلیه سه حیثیت او د انتظامیه سه حیثیت محترم ورونو وحکم ما بینکم په دغه قران کریم کې تا ته راهنما اصول در کې زیور دی او نشته لیکچر لطلم نو یو موټر مې وکړه هغه موټر باندې یو سټیکر لګیدلو ما دا سټیکر ډیر خوند راکم ما مرګره ته میدان او جوان به ما سره ملاوي دا سړی ما ډیر جرأتمند دی دې ما په دې معمولی سټیکر باندې یو عالمی دعوت ورکړي نا غ سټیکر لګیدل اسلام د اونلی سولوشن فار ایچ اینڈ ایوری پرابلم چې اسلام واحد حل دی د هر ایشو د هر مسلې د پاره مې دا ډېر لوی جرأت دی چې دا سړی په دې کریټیکل حالاتو کې ځکه مونږ دلته څه خبره کړو چې تاسو نه چې ډرون راشي ها نو ما دا مرګره دا ډېر جرأتمن سړی دی چې د محمد رسول الله دا دعوت اگر چې په ژبه نه ورکړي خدا سټیکر چې لګیدل دی ما هر یو سړی ورته ګوري چې والته چې اسلام غټ لیکلی نو هر یو سړی په ټوکی چې دا څه شی دی هغه په موټر باندې لګیدل چې اسلام دی اونلی سولوشن فار ایچ اینڈ ایوری پرابلم چې اسلام واحد حل دی د هر مشکل او د مسلې حل دی محترم ورونو عرض به کوم تاسو خدمت کې وحکم ما بینکم دا نمبر دریم او څلورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایو هو فصل وليس بالهزل دا قران کریم ډیټیل دی دا افسانه نه ده دا کیسه نه ده دا شعر نه دی دا غزل نه دی چې خوند د پاره به ویل شي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پنځم نمبر شی ذکر ک وی فرمایل چې من ابتغل هدا فی غیره اضله الله سوچ د قران نه علاوه بل شی کې هدایت لټی خدای به گمراه کړي خدای به گمراه کړي ما ترکه من جبار الا قسمه الله حضور اسلام فرمایل چې حس یو ظالم او جبار دی پر خوده نه ده قران مگر الله هغه چټنی کړي دي الله تعالی هغه ریزه ریزه کړي دي الله تعالی هغه ذلیل کړي دي محترم ورونو حضور اسلام مزید فرمایل چې هو ذکر الحکیم دا قران کریم دا یو محکم ذکر دی یا د حکمت نه ډک ذکر دی و هو الصراط المستقيم دا نیغ لار دا و هو حبل الله المتين دا دا الله تعالی مضبوط رسای دا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزید فرمایل چې دغه قران و هو الذی لا تزیغ به الاهوا دا مونږ سره دا فکر وی او دا را سره خطرې چې دشمنان ډیر دي قران کې څه چینج رانه ولی بدلون رانه ولی تاسو خو به دا پروپاګانډي خو اورئ پروپاګانډي نه بلکې حقیقت ته ټو ا ګریټ ایکستنت not to some extent to a great extent ha alta da da da da da mutasib khalak awi quran kareem as a whole aw bil khusus surah anfal aw surah tauba da da terrorist aw dahshatgar suratun di da da terrorist aw dahshatgar suratun di agai wai che so pore da da suratun hi musalman aw musalmana sara no duniya ke amn nashirat le inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mung aur tawai muhammad rasulullah e pasal ap mercy balal shi چې دا نبی رحمتو دا د رحمت فرشته وا دنیا ته سړی توپ د خولې دی دنیا ته انسانیت د خولې دی دنیا ته امن و سکون او عافیت د پیغام باندې راغلې دی نو دلته کوم غم د دې شی شکار شو مار چا ته پوسو کو ویجی تاسو التا امریکا کې چې نو ام سورې انفال سورې توبه وای معنا زه خو ما چې دلته نظم نو اسلام آباد ایرپورټ کې دا قران نو باسم نو چې بیا واپس راځم بیا اسلام آباد ایرپورټ نه راوالم الته ما زه به سوره انفال او به سوره توبه قران ځان سره وړم محترم ورونو نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضور اسلام فرمایل چې دشمنان به ډیری خو تاسو سره د دا خطر بالکل نه چې د قران کې بسوک د الف با تا سا یا د زیر زبر فرق کوم راوړي راوستې شي لګزور سره د هندستان کې یو مطبع قران کریم ډیر خپ پرنٹ کړ او آلته راولېګ امریکې ته اغا مونږ نوټ کې پاغي کې یو لفظ میسنګ وو، یعنی دا نه چې قصدن پرې خو ده، خو یو لفظ میسنګ وو علیه. په ټول قران کې یو علیه لفظ میسې وو، یعنی پرنټ شوی نو. لہذا البته مونږ فیصله وکړه دا قران باندې تقسیمېږي، دا قران به هغه کمپنۍ والا ډیر وي چې مونږ به د علیه سټیکري چاپ کو او په دغه ځای به ولګو. مونږ دا خو په ګوند لګېدلې، سبب دا ګوند اوچي صحیح خپل فطری او مدت به تیر شي، دا علیه به بیا والو ځا قران کریم کې تحریف ده. نالته علماء کونسل داغه قران لېږه ورنکه، دا نو قران کریم حفاظت ته چې الله تعالی کوي هر ځای. ننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وهو الذي لا تزيغ بالاهواء. دا قران کریم یو معنا ده لا تزيغ بالاهواء، دا ده چې اهواء د قران په وجه گمراه کیږي، لکه څنګه چې دنیا کې پروپاګاندا ده چې مسلمانان چې دا رواداری پکې نشته د قران وجه ده، مسلمانان چې دا صبر برداشت پکې نشته د قران وجه ده، یعنی معنا چې د گمراه شوی د قران د وجه دي. او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې قران هغه کتاب دی چې دی باندې سره گمراه کیږي نه هدایت یافته کیږي. او دې معنا دا ده چې وهو الذی لا تزیغ بالاهواء، د انسانانو خواهشات په دکې سب بدلونو کوګواله راوستې نشي. تاسو یو واقع قران کریم کې مولوی یوسف سے تفسیر کې تووله سوره کهف کې د موسی علیہ السلام او حضرت خضر مشهور واقع ده. دوی چې یو کلی کې د شپې دی رشو، او هغه کلی کې د خلکو نه ملمستیا غوښته، ډوډۍ نه، خیرات نه. هر پیغمبر د خدای غیرتی بندې خیراتونه نه خوري، خیرات د پیغمبر د پاره حرام ویخه، دا زموږ مولیانو کار دی. نو هر تقدیر پیغمبرانو خیرات غوښتنه صدقات دغې په خطاز او قسم کړي چې خیرات به رات نه کوي. موږ مولیان په خوا خلق خو خیرات به وکړو، مولیان به راوستل، بلکې ودونه به وکړل. نو چې ودونه به کول نو خیرات به د جعفر جسم ناشته د موږ مشر دی. ها نو هلته زموږ په کلو کې به خیرات او د واده نو سار به دیګونه ترغی خوراک نه شروع کو چې صبح مولوی صاحبان نو راوستي، نو د ټول کری مولوی صاحبان به راوستل. نو ما باسه ګپ لګولتا مېره تاسو موږ په دې 3-13 کې وای، ځکه سار وختي خو د خوراک وخت نه، مړه مړه موږ دوه درې نوړای واخلو بیا 3-4 خوراک واشي بیا ول نور راولي. خوار تقدیر دا د خلکو عقیده وا چې دا خیرات دی، باید چې په دینېکانو باندې دی افتتاو شي. او نېکانو اوس خو تاسو ودونه شادیال کې کوئی شادیال ته مولیان څوک راولي؟ خدای والی چې مولیان نه ولی شادیال ته. نو بار تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس پیغمبر د خدای صدقه نه خوري او نه غواړي. نو دا دواړه پیغمبران دی ملمستیا او غوستا دی. زمانی کبه یو ډیر عجیب خبرو کولې، جمعه کې چې سړی ماخام پاسي ناشتا ملما، اغه ما هم پاسي وی چې اغه وای چې زه مسافر یم، مال ډوډۍ تنظیم کوي. نو خلک ول ډوډۍ راړي، خو زما نکاح خو ساده پختون سره ونه ناغوي وی ماته دا سره معلوم شي دا دله ده صحیح. کده غیرتی وی ا دې ډوډۍ ورکول ولای د بدانه وی چې زه مسافر یم ډوډۍ راړل د وای چې زه ملمای مال ډوډۍ راړي صحیح. نو وی چې کله سره پاسي وی چې زه ملمای مال ډوډۍ راړي د بستری غمر علو مکی، اغه وی دا سره غیرتی دي چې په خپل هم دا کار کوي. نو بار تقدیر عرض به کوره تاسو خدمت کې چې حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام او حضرت خضر دواړو دې ملمستیا او غوښته صدقه نه، الله تعالی فرمای فاستطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، غید ملمستیا نه انکار وکړي، نه جان نه پہچان مې تیرا مهمان. عجیبه خبره مونږه پیژنو نه، تاسو مونږ ملمانه کیږي که خیرات خوري خوشی راړو، نه یې مونږ خیرات نه خورو ملما. او پته ولګیدا چې څوک مسافری اغل او سړی سدال ساګ راوالی صحیح، او دا خود غندلو دور دی راوس خو جمع دی. ها زمون په دیهات کې او صرف غندلی په خیګر یو اور ډوړای، نو خو سړی راوخلی ولا آسان کار دی. خو چې ملمای نو بیا خو سړی چرته ګوري اوس ملکی چرګ نه ملاویږي، خدا پرامې خور دی ملاویږي صحیح. نو سه پرامې چرګ ولا تیار کی او سد وسلو شینه ولا تیار کی او ململ راړي غیب ملما. او تاسو لکم زای مونږ چیکن روست او مرختیکا بریانی یو ابروست او داشه در راړو، خو که مسافر یې جوړای در هغه وینه موږ له ملوستیا راړی. الله فرمای فابوا ان یضیفوهما، دغه خلکو انکار وکړ د دې ملمستیا نه. اوس دا خو یو بدنامی ده یو کړي ده پاره چې بای ملمان راغلی او بیا وروسته پته ولګي دواړه پیغمبرانو مو د خلکو ول ملمستیا و نکړه. نو حضرت عمر دور کې رضی الله تعالی عنه د اهل انتاکیه د یو وفد راوست حضرت عمر ته ویره جی مونږ به تاله سالانه بیت المال له دوره پیسې درکو صحیح، ایډ به درکو صحیح، ایډ نه اوس به بیت المال برګرتیا کو. خو که تا مونږ سره یو مهرباني وکړه، هغه ورته مهرباني سه ویجی دی قران کې یو لفظ دی فابو ان یزیفوهما دا اباو معنا دی انکار وک دا غی د ملمستیان د دو ملمنو د ملمستیان حضرت عمر ورته نه زسوکم یعنی تاسو سره دی کې سلف کول شم ای ورته وی جدی به لاندې یو ټکه ده نو دا ټکه بره راواله ا بس یو ټکه ورسره خپل وک چې دا بی تیزی دا بی تیزی چې دا تیزی نو شیبا چې فاتو ان یضیفوهما ادا د عربی وسعت ته چې بس یو نقطه لري اخوا دی خو کړه ما مسله کوم ځای نه کوم ځای ته ورسیده چې فاستطعم اهلها د دوالو ډوډای غوښته فابو فاتو ان یضیفوهما بس غي شروع کړ په مستیانو سوق بروس راډي او سوق چکن ناډي او سوق چيلي راډي او سوق ګډ راډي او سوق پلاو راډي جمعه ډکشه څنګه دو ملمانه راغلي دي په فاست دغه مهرباني وکړه چې دا یو ټکه لاندې نه بر راواله یو ورته خپل لګوا چې دا د ابو په ځای اتو شي حضرت عمر داسې ولرزید ماته وګوره حضرت عمر داسې ولرزید او صحابه وای رنگ تور شو بیا زیړ شه د هیبت نه صحیح او خلکو ته پاس پاس پاس پاس هغه یې پاس او یو جمله ویله و اي سماء تظلني و اي ارض تقلني لو قلت في كتاب الله ما ليس لي بحق د خدای کوم از مکه او ما په خپل شاټینګ کې ا د خدای کوم اسمان به ما باندې بتورې چت قائم پاتې شي که د خدای په قران کې مې دا یو نکته لره بره وکړه اوس دینه پته ولګی دا چې د دې قران الله تعالی ذمہ داری غسته او هو الذی لا تزیغ بالاهوا ولا یشبع منه العلماء حضور پاک فرمایل د دې علما د قران نه مړیږي نه مولا یوسف صاحب هغه د یوز القران ختم کړ نو بس چټیو کړه دټس دی اند اف دی سټوري یا نور علما چټیو کړه That's the end of the story. The Quran, da silsila, da ba tar qiyamah, balki tar qiyamah asa. Da qiyamah na baad ba hum jari, Ibn Abbas sahib asar ke raghle, agar chi mawkuf te hukum da marfu ke, mawartar usul al-hadith kitab ke, yaw nabi istilah war kele, hadith al-hukmi. Usul al-hadith ki mitara par di kele di. Sashay? Al-hadith al-hukmi, chi da tabi'i ya da sahabi, aga asar mawkuf. Sashay? Aga asar mawkuf, chi da pa aqal na malumigi, de pa hukum da hadith marfu ke de. خو یاد شدت یقین د وجه د صحابي پیغمبر علیه السلام ته نسبت نه کړي صحیح یا په الفاظو کې لږه خدشه پیدا شوې ده د دې وجه پیغمبر ته نسبت نه کړي چې دا وعید شکار ده شم چې من کذب علی فلیتبوا مقدو من النار پیغمبر وایي چې چاته زما حدیث 100% معلوم نه او د دې وجه موږ تبلیغ بزرگان الله دې خیر ورکي تبلیغ والا کو یو کال لګی کلس کال لګی خو چې مولا نه ای ورته دا بنوای چې حدیث کې راغلی دی وی وای چې مفهوم د حدیث ته بزرگان نه موریدل دي ځکه چې نبی رسول الله دی بار ډیر بدمنی چې من کذب علی فلیتبوا مقدو من النار چا ک په ما دروغ وی فلیتبوا مقدو من النار دې ځان له جهنم کې کوټه جوړی نو سی یو لفظ پیغمبر نی ویلې او تا وی چې حدیث کې دا سره راغلی دی دیو جی محدثین که کوم لفظ کې لغون خط سراشی نو اغه وی وه هاذا منقول بالمعنى چې دا د اغه لفظ معنا دا لفظ کې لغون خط شدا نو محترم ورن عرض مې کو استاد خدمت کې چې حضور اسلام فرمایل ولا یشبع من العلماء ابن عباس سے وی جنت کې به هم د قران تفسیر کیږي سبا کیږي او وجه ذکر دا قران کلام الله دی او کلام صفت د باری دی ادا مفتی صاحب وای دا ټول مولوی صاحبان وای زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې کلام صفت د باری دی دا پشان د ذات د باری قدیم دی د قدیم ذاتم امتحانی ادا غو صفت او هم امتحانی نو چې دا قران د خدای کلام دی دی تفسیر ختمی جنا دا د عقیده مسله ده نو دا په الته نو ماته چاوی جی الته بسو کوی دا تفسیر ما مزخو بيدا وی چې الته بدا تفسیر محمد رسول الله وای صلی الله علیه وسلم ان شاء الله موږ ټول ورته ناس کیو ان شاء الله تاسو ټول به من بطول ناس و محمد رسول الله برات الله قرآن اسرار و رموز قی زمانی که بکل کل خبرو وی مون چی بیا کل جنت کی انو چاورتے بابا تو خوی وی داس یقین سروائی لکه چی بس فیصله شیده چی مون بجنت تزو زکا با داس نوی چی خلیل مون جنت اغوی کل چی مون جنت کی انو حال تو بیادائی نوی ورتے بابا تو خوی وی داس یقین سروائی لکه چی فیصله شیده چی مون جنت کی نا خو ساده زمیدار سڑو نو وی دامولیان چی ویش دور علوی جنت تیم پچا خو بیڈا کئی نو فرغون خواله نبوزی خو مون بوزی کنا نو ان شاء الله مون ټول بال ته جنت کیو او محمد رسول الله ودا قران وای امون به تیورو محمد رسول الله بدا تفسیر وای مفتی د شکر سے بال تم کاغذ قلم لاس کی نی ولی نو حضور اسلام فرمای او هو الذی لا یشبع منه العلماء ولا تنقضی عجائبه تر اوسه پورې د قران کریم سوره تفسیر لیکل شي پر زرګونو تفسیرونه دي په هر ژبه کې دي علما خپل مهنت کړلې خو اوس علما اغي بس قلمونه جف القلوب ما انطلق یا رفعت القلم وجفت الصحف، چې بس کاغذونه ختم شو، کلمه تفسیر ختم شو، بس جیب کې واچوي. نه، زما شیخ مولانا شمس العادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آتا حکم وکړي د یوسف زو پختو کې د قرآن ترجمه نشته، پختو کې شته خو چا جمع کې نشته د یوسف زو، نو دا به لیکي. نو بیا ما شروع کړل، نو امي لیکله، نو دا هغه صاحب زاده جنوبی افریقی مفتی اعظم د مولانا مفتی رضا الله صاحب هغه وې دی باندې اوس حواشی ولیکه، نو اوس په حواشی. نو بیا هغه په امریکا کې په دا یعنی دغه په پنځه شپږ کاله کې د پښتو تفسیر ځان لا، د اردو ځان لا، د انګریزي ځان لا، دا مو کړو ریکارډ شو، مرګور ریکارډ کړو، نو هغه په دې انټرنیټ ورواچو. نو چې په دا انټرنیټ ورواچو، نو بیا تقاضا پیدا شوه د هندوستان د مرګورو چې دا قرآنی ترجمه او تفسیر کې ولیکل شو. نو بیا الحمدلله هغه مکمل شو، ترجمه مکمل شو، حواشی په لیکل شروع کړی دي. چونکې دا علما خپلته زما مرګري پاتې دي، نو دوی خو په خپله چې لیکل هغه لیکلي دي. بیګام د سوات مولوی صاحبان ناغلی، الله تعالی دې تاسو ټول له ډېر خیر درکې. هغه وخت کې مو ډېر مهنت کړی، ځان له مو لیکل کړی دي. هغه وی چې بس دغه ستا لیکل را سره چې تاسو نوم کوم لیکلي دي، لہذا هیڅ یو تفسیر کاتو ته ضرورت نه. نو ما دا ډېره خبره ده، الله تعالی تاسو له علم او عمل تعالی قیدر کی. خو ما هم تاسو د پاره هغه عربي تفسیر مکمل کړی دی. نو مولوی صاحبان وی جی سوره ده، نو ورته بیزاوی نه غټه، ابن کثیر نه لږ کم دی. ماره بیزاوی نه غټه او د ابن کثیر نه لږ کم دی. بار تقدیر عرض میں کوره تاسو خدمت کی چې اوس حضور علیہ السلام فرمائے ولا تنقضی عجائبو، د دې قران کریم عجائبات ختمیږي نه. علما به قیامت پورې لګیاي ناشنا ناشنا نقطې به راوباسي. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمائل وهو الذي اذا سمعته الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. حضور علیہ السلام د طائف نه را روانو، د نخلاو نصیبین کې شپې تیرولې، ځکه ټول بدن زخمی او سر ترخو په کانو دومره ویشته. نو حضرت زید ابن حارثه ته زید دلته بس شپې ورځې تیرې کو چې دا زخمونه مراشي بیا مکه معظمه ته ځو. حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها ورته عذر وې د خود په ورځ چې حضور علیہ السلام تبه منی ولې دې دا سکل دا ماته کریک دی پکې، او دا اننګې مبارک دا چیک دې کې هم کریک دی، او غاخونه مبارک هم شهیدان دي. حضور اسلام باندې سر مخ دواړه را پړسېدلې دي. دلته دې خود کې چې نو دا بالکل مخامخ او خود غرته د دې میدان نه چې ور روان شو، تنګه غونې کوسه ده. نو په دغه کوسه کې ورننوتی خوز درځې لته سپایي ولاړي، ځکه یې خو شرکیاتونه ډېر یریږي، وایي سوکل ته بله کعبه جوړه نه کړي. نو هلته سپایي ولاړي درځې څوک نه پرېږدي. نو زه اکثر مرګري چې بوځم نو ماښام ورته وایي چکرو لګو. نو بیا هلته دغه ځای حضور علیه الصلاه والسلام روان، دغه ځای یو دوه ګټان دي لارې غاړې سره، تا کتلي مولم الله سره تا کتلي؟ نو هغه دوه حضور علیه السلام هغه کې وردن نشه ګټ باندې سر د سر مبارک د ځای همشته سړی چې د سر لګی پکې ډیر سکون بنده ته ملاو شي. دواړو جهانو سردار دې ځای سر لګوله، او حضور علیه السلام یې واره سا او سره دې معنا چې ډېر لوی په تکلیفو. حضرت عائشه ورته وي وای د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا په ژوند کې د دینه سخت روزم تا باندې چرته راغلې ده؟ حضور علیه السلام ورته نعم یا حمیره یوم العقبه، د عقبه ورځ ما باندې دینم ډیر سخت وه. ورته یی د عقبه کوم ورځ وه، وای چې مکی والو ډیر تنگ کړم، او درې کاله زما په ټول خاندان بنو هاشم بنو نوفل بنو مطلب دا درې واړه قبیله صرف بنو امیه مخالف، دا درې قبایل د پیغمبر تایید کوونکي اگر چې پکی غیر مسلمو بلا ډیر خو قومي اعتبار سره د پیغمبر په شا ولاړو صلی الله علیه وسلم. نو نورو قبایلو دای سره سماجی مقاطعه وکړه، سوشل بایکاټ وکړه، یا موجوده دور کې مونږ ورته فاینانشل امبارګو چې اقتصادي پابندی په لګولا چې دې دریو قبیلو باندې منس خرڅوي، نه به اخلي، نه به لیک کوي، نه به سلیک کوي، نه به غم کوي، نه به خادي کوي. صرف د حج په ایامو کې بدی آزادو بار بار اوتل، ځان له ذخیره مخیره وکړه. نو ټول کال دې باندې چې خرڅول ولي، ذکر چې محمد رسول الله ولا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. محترم ورونو نارز مکو ویزیټر تنگ شم، او وی بیا مترم وفات شه ابو طالب، او رت خدیجه هم وفات شو، دا وی زما دوه تایید کون کیو، دا زما کونسلرانو کنسولرانو تسلی به امرا کولا، مشوره به امرا کولا، تایید به رالم کو. دا دواړه د درو ورځو وقفه باندې مړ شو، زما خو مادي دنیا کې سپورټ پاتې نشه. نو زید ابن حارثه ته مې وې چې دا مکه به اوس پریدو، د طائف خار ته بلاړ شو، که الته چا پنا راکړه نو هغه ځای نه به دعوت کار شروع کړو. خو الته چې لړم نو عبد یالیل ابن عبد کلال دا د اغه سردار او طائف ویډم به دا غه زامن تللم د عبد یالیل ابن عبد کلال زامن تللم تاسو د طائف چیف سی د طائف مشران یی تاسو مال دلته ز اغه وی مونږ د مکی والو مخ نه وینو د مکی والو دښمنی په سر نشو غسته تاله پنان درکو وی بیا وړو وړو سرداران خوچاره تغاړه کې نه خوده او وی نصرب دا چی غاڑه کې نه خوده د کلی الکان را جمع کړ ټینیجر لسکلنی یو لسکلنی وی دا دواړه په کان وله چې دې د خار کې ډیر نشي ځکه ډیر شو نو خو مکی والا برابانه اور بلکی چې تاسو زمونږ مفرورال ته ډیر کړی دي افسکانډر یا وانټډ مو ډیر کړی دي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې عائشه د دې زینواله لاندې دا بدن زمام ټول په وینو ککړو او د زید ابن حارث الو انستو فلما قضي ولوا الى قوم منذرين الله تعالى فرمای چې دا پریانو دا قران وورید فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا چې مونږ یو ډیر عجیب کلام اوریدل دي حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا قران کریم دا د الله تعالی کلام دی او د فتنو نه د وتو لار ده او زرا زم مقصد ته خداغین وړاندې یو بل خبره چې کلام د دې درجه دا به پس معلومه چې دې ویونکې نمبر اول صاحب علم فضل وی یعنی دا خبره چې چای هغه د علم او د فضیلت مالک وی او نمبر دویم چې دې صاحب فهم و دانش وی دې صرف خبرې نه کوي صرف عالم نی دې په خبره پوهیږي هم دې حکیم وی او د خدای یو صفت دې العلیم او بل صفت دې الحکیم مدغ الله صاحب علم فضل هم دې او دې صاحب فهم و دانش هم دې او درې مدا چې دې صاحب منصب وی عہده ور سره او دې کله کله وزیر سره د خرزوی هټول خلک ورته ځینې غوري او کورسو کې ورته غلی ناشتي ګینه غل سړی ته خبره نه ورزي خو سړ تاسو ورته وګولی خې ځکه سره منصب دې هغه سره عہده ده او الله تعالی دې خو نه وزیر دې نه امیر دې نه خلیفہ دې دې د ټولو کائناتو بادشاہ دې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دې د دنیا او د آخرت مالک دې نو منصبم دې لوړ دې او سلورم دا چې دا کومه خبره وی نو دا اسه انګا بنګانی مستند دې دې بیس وی دې بنیاد وی نو دا الله د خبره نه زیاته مضبوطه خبره د بل چا کې دی شي نو دا سلور کوم ریکوایرمنټس دي دا د الله تعالی په دې کلام کې موجود دي چې الله تعالی دې صاحب علم فضل دې دې صاحب فهم دانش دې دې صاحب منصب او کمال دې او دا کلام دا مستند دې اوس دا مستند کلام الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ترا اولیګ کلامی انداز کې یعنی اورلی او وربلی جبرئیل امین ناغه نبی علیه السلام او فرشتي ما مرګرو ته ما ماډرن ټیکنالوژي دا خبره واضحه کړه قران کریم کې الله فرمای و السماء ذات الحبك او دا حبك لول د حباك او حباك وی ویبتا حباك وی څه ته ویبتا او تاسو په دې کمپیوټر کې وی ویب سایت وی ویب سایت اوس په دې یو ویب سایت باندې څومره لاینونه څومره په زرګونو لاینونه په داسې کراس ور یو قابل خاطریږي کنه تیریږي د دې فرشتو هم دغه یو ویب سایت ده او دا هم د الکترونیک دنیا سره تعلق ساتي لہذا یو فرشته په یو لحظه کې د اسمان نظمه کې تر ورسي ځکه دا د الکترونیک دنیا مخلوق ده د نور نه پیدا نه نور معنی د برق نه پیدا ده اوس چې برق نه پیدا ده او د کم برق نه نو زمونږ د مصنوعي برق نه دا خدایي برق ده چې له دوی سپیډ سوره ده بهر تقدیر جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام هغه براته حضور علیه الصلاۃ والسلام ته دا قران راوړو او لکه څنګه چې تاسو شیفیډ کوي کمپیوټر ته حضور علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل امین دا قران دغه سپیډ کو سوره انعام پاوباند یو سپاره ده چې تلاوت کې حافظان قاریان صاحبان خو بدلته وی ک په حاضر هم کې نو سوره واخ باخلی ها وای سر چې په ترتیل نه کې هغه وي پون غنټه واخ خو سوره انعام حضور علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل امین ور فیډ ک 15 منټه کې حضرت اسماء بنت یزید وی رضی الله تعالی عنها چې زرا غلیم د مدینې نه حضور علیه السلام لا مکه کې وو وې چې رالم حضور علیه السلام په خو باندې سورو وې مې السلام علیکم و علیکم السلام وې ما ته چرته راغلې مې چې خو د مدینې راغلم ایمان مې راوړل د عقبه والو دعوت را کړو نو مې چې تاسو سره ملاقات وکم نو تاسو خو چرته جوړ روان یې وې ما ته وې ستانم سره مې چې اسماء بنت یزید وې ما ته دا د اوخه مهارونیس نو دغه بوډه دا د اوخه مهارونیس پړه او حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپوخه مبارک باندې سورو وزي او ډیر اهم کار په ځین تم را سره لارشه هغه وړاندې روانه ده دوخې مهار څوره بختوره ښځه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلای مهار یې نیولې دی. حضور علیه الصلاة والسلام حضرت اسماء وایي چې څه ساعت وړاندې لاړو نو حضور علیه السلام باندې یو کیفیت راغی. او هغه کیفیت دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام زر ځان په عبا کې یا په صادر کې پټ کړ، ځکه چې به حضور علیه السلام ته وحی راتله. حضور علیه الصلاة والسلام وکانه یحتبی، هغه به احتبا وکړه، نو داسې به کیناسته. او یعنی دې معنا دا چې کمپیوټر آن شه، ماډرن ټیکنالوژي مثال ځکه در کوم چې عقل تر نه د حکما اسلام دغه مذهب د خبره عقل تر نه نزدیکه. ها نو ځان او حضرت عائشه روایت کرا دی، امام بخاری حدیث نه غل کړی دی، حضرت عائشه فرمایي په سخت یخنۍ کې چې کله به حضور باندې د وحی دا کیفیت ظاهر شه، نو په سخت یخنۍ کې و ان جبینه لیتفسد عرقا، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک جبین، د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک به خوله پمپ کولا، یعنی بیوله به هم نه داسې پمپ کول، یعنی دوره پرشر به حضور علیه السلام باندې چې داری به لکه سپرنکلر راوتی. حضرت عائشه فرمایي وکانت تتحرك منه بوادره، ما وکلا کلا د حضور علیه السلام شام مبارک ته بودریدم نو د دواړو ګوم یاس کې به ورله لاس کې خوده، فکانت تتحرك منه بوادره، د حضور علیه السلام نیورو سیستم به شک کېده. خبر زين کی راضی. او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وکنا نسمع صوتا کدوی النحل، د ہنی بیز د شاد مچانو د شاد مچو د اغی دا کم بنار سشے بنار د ہمنگ بن بنا ہٹ، اور دغ بن بنا ہٹ وی د حضور علیہ الصلات والسلام و گنو بارکو سره قریب بمنگ سر بن بنا ہٹ اور نو یو ځل به بیا تاسو ته مثال درکوم، کمپیوټر چې لږ ګرم شي بیا کوي بن بنا هټ، گویا کمپیوټر ته شی فیډ کې. دیوجه حضور علیہ الصلات والسلام چې یو وار دوا اراده وکړه چې دا الفاظ تکرار کړي نو الله تعالی ورته سټاپ اٹ، تکرار مکو په جواب باندې، لا تحرک به لسانک، جب مخزو ان علینا جمعه وقرانه، دا ستا قلب و دماغ کې جمع کول زمون کار دی. اوس ما او تا چې قران زده کو پسې زده کو په دماغو باندې، چې یادو وي پسې یادو، خو نبی علیه الصلاة والسلام په دماغو قرآن ناغست، هغه په زړه اغسته، او کوم شی چې زړه واخلي دې باندې نه کمپرومایز کېږي نه دا یریږي نه دا یریږي، دا په ریم ته اغسته دی، صحیح په سافټویر دی نه دی اغسته، په ریم دی اغسته دی، او ریم والا شی کرش کېږي ډېر په مشکل باندې. نو حضور علیه الصلاة والسلام دا قرآن به اغسته، فإنه نزله على قلبك باذن الله، جبريل امين دا قران ستا په دماغو نه ستا په زړه، او دغه وجه ده چې د دماغو شي د کې تذبذب او استراب مرضي د کې هیر او نسیان مرضي، خو د زړه خبره د سړی نه هیریږي نه. او الله تعالی او فرمایي چې سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله. پیغمبر علیه السلام موږ کې خو خطا شه چې رکعتونه مې دوه کړې دي او کسلور مې کړې دي، یو سړی ورته پاسې ده دنګ سړی او نو چې سړی دنګ وي لاس یې موږ دی نو کنه باچا خان دی الله تعالی او به خلکو به در لاس وی د کوپونه کتلی نه، موږ وی ځکه چې کوپی هم ډېر اوچت دي کنه، دنګ سړی دی نو دنګ سړی خو لاس هم اوږد دی، اوس دغه هم دنګ سړی و. نو چې دنګ سړی و، حضور علیه الصلاة والسلام د مسبخین موسکو امام مالک روایت نقل کړی دی، دو رکاتو پر سلام وګرځو. نو اوس نور صحابه خو د ادب د وجې محدثین پکې دوه تعویل کوي، نور ما شرح حدیث کې لیکلی دی ها چې محدثین ای په کې دوه تعویل کوي چې د ادب د وجې خاموش شو، دا اونوي چې غنیږي خطایو شو تاسو دوه رکعات وکړل دوه خلا پاتې دي، صحیح. خو ما وې خطاویل په کې دارې چې چونکی وحی روانه او تسلسل سره، نو صحابه مشران صحابه چې کم ناشتو هغه د دې وجې خاموش پاتې شو، ممکن ده چې منسوخ شوی دوه رکعات، لکه نسخ عمل خو روانو نو غیده دی وجه نو وی ورته جی تاسو دوا. اوس دا خو ساده ده هاتی سړی راغلو بس دغه صبر ونک، نبی علیہ الصلات والسلام ورته نبی علیہ السلام ته وی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول الله، جی تاسو نه ایر شو که موز لاند شو، خو ساده سړی و دوست میری زمیدار سړی و، وی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول، جی تاسو نه ایر شو که نه موز لاند شو، تاسو دوه رکعت وکړه. پیغمبر علیہ السلام نور صحابو نه تپوسو کو وی اصدقه ذل یدین، اوس نوم خو ولا نه ورته ناشنا سړی و، اده میره نو نم ولا نه ورته. نو حضور علیہ السلام په صفت ذکر کلا سونه خو یک دوزه ک سړی دنګو وی دا دو لاسونو والا رشتیا وای، نو لاسونو خو ټول دو دو او حضور هغه صحابی او بیا په دې خوشاله چې سو ورته ذل یدین وای. ابو هريره رضی الله تعالی په نوم خنه غنن، اده چې عبدالرحمن وی په دې به نوم خنه غنن، وی ما ته پیغمبر علیہ السلام ابو هريره دې پښو پلار ویلی ترات عبدالرحمن وای، بس د ابو هريره وی ټیک دی ماته ابو تاسو هم په نوم نه پیژنئ چې د عبدالرحمن ابن سخر دی خو ابو هريره هر څوک پیژني د امت ماشومان هم پیژني حضور اسلام ورته دا نوم ورکا ابو هريره بس هغه په دې خوشاله نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضور اسلام تاغه وي نو صدقه ذو اليدين اوس پته ولګي دا چې موږ کې د حضور اسلام اخوش و چې هیر شوتې ما مرګر ته مې شکر وکړي چیر شوتی که نو تیر شوی نو اسمو با موز سر سکر کده چلا سر شوی دی سو کدی خود پیغمبر عمل یا قول پا کار دی نو چیر شوتی نو مونتا مسئله معلومه شوا مونتا مسئله اغم معلومه شوا چی عمل با پا اقل بانه که پا اغلب رای بانه بی که اکثر بانه بی که دری مذہب علی پکی دری وارو امامانو صحیح مونږه پسکو دا به مفتي شکر سره نه تاسو کوي چې حنفیه پسکي بار تقدیر عرض به کوو تاسو خدمت کې چې اوس نبی عليه الصلاه والسلام چرته قران کې یو ظلم خطا نه ده کړی ذکر الله ولا ضمانت ورکې چې سن قرئ وک فلا تنسى زبتاره دې اقرا يقري اقراءا دا مولا يوسف صاحب يا بل قاري صاحب دا قاري صاحب مخامخ ناس دي يو وي قاري قراءت خسته کوي بل وي مقري هغه نور نه قاریان جوړي نو چې کوم سره په خپلم قراءت صحیح کوي او نور نه قاریان جوړي مو ورته القاري المقري القاري المقري سن قرئوك دا لفظ مقري دا نقرئوك نه ده اقرا يقرئ اقراءا فهو مقرن معنا یې دا ده چې سنقرئك مونږ به تا نه داسې قاري جوړ کړو مونږ تا نه داسې قاري جوړ کړو فلا تنسا چې تا نه به چېرته د قرآن لفظ نه هېرېږي نو پیغمبر علیه السلام به دا الحمدلله شروع کړه و الناس پورې چېرته یو لفظ هم نه دی خطا شوی نو محترم ورونو اوس دغه قرآن چې الله تعالی مونږ ته رالېږلی دی دا یې ورکړی دی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم له او دا خاتم الكتب دی او ځکه دی د خاتم النبیین معنا دا ده ما یو کتاب کې ولیکل چې ختم نبوت دا صرف زمانی نه دی ذاتی دی دا زمانی نه دی چې ګینه حضور علیه السلام د زمانې په اعتبار په اخر کې راغی د حضور علیه السلام ختم نبوت دا ذاتی دی او دا ذاتی معنا دا ده ته کټ جوړې اوس خو بډونه دي صحیح ا د لرګي بډونه اوس دي چې تاسو پر چپر کټ وي یا ډبل بډ بم جوړ ځکه لرګي نشته اچھا پرې نه خودل نه په غرونو پرې خودل نه په نیرونو پرې خودل نه نیرونو والا پرې خودل نه عوامو پرې خودل ما مرګرو ته دا قوم په حیثیت مجموعی مریض شوی دی او دې سره بس کو سرجری پکار ده دیل اپریشن پکار ده هغه اپریشن نه چې کوم شروع ده زما مقصد دا اپریشن ده چې د قران په دې تعلیمات زو دی اپریشن پکاره چې ذهنیت ټیک شي آی کیو بدل شي حضور اسلام وايي آی کیو خراب شوی ده نو محترم ورونو عرض میکنه تاسو خدمت کې چې اوس دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاتم النبیین د زمانی معنا یې دا رماوي تاسو کټ جوړوي نو دې کټ د پاره مونږ وسلور علت وی یوی وی علت مادی او بلی وی علت فاعلی او درمی وی علت سوری اصلور می علت غایی علت مادی دا دې کټ لس پکار دی سلور خپې سلور بازوگان او بونو څه شي تا سورته بون وای کنه که اوس نشته نو زما بخیر نوجوانان به نه پیژني بون دا د علت مادی دا سورته وانو نه وای بیا د علت فاعلی چې کوم شری هغه دا بازوگان په دی خپو کې ور کی او بیا دا بون په کې وبني دې ته وای علت فاعلی کون کې او درې مده علت سوری چې دې به مستطیل او ریکټینګل انداز کی دور به وګدي او دور به پلنوي اصلورم وی علت غایی چې دا درې والا متحقق شي نو بیا په دې کټ باندې کېنی او سمبلې صحیح او چې کله دا علت غایی متحقق بس خبره ختم شونه دا شی کمال تور الله تعالی حضرت آدم لېګو حضرت نوح لېګو حضرت ابراهیم را لېګو حضرت موسی را لېګو حضرت عیسی خو چې محمد رسول الله را لېګو بس علت غایی د عالم راغې چې دا دنیا تیار کړې دې لپاره چې محمد رسول الله راشي صلی الله علیه وسلم نو دا ختم نبوت عبارت ته د کمال د شینه چې دا شیخ په تکمیل ته ورسېده اوس پکې د بل څه ضرورت نشته د بل څه په ون میون غلام احمد قادیانی یا بل لعین کا غدا څه خبره کوي دا به ډیران ته ولې دا ډیرانی مخلوق دی دا دې زکه چې دا شی خپل کمال ته رسې نو چې هغه پیغمبر کمال ته ورسېده دا کتاب هم کمال ته رسېدلې ده دا هم کمال وال زکه دا خاتم الکتب دی او تاسو مبارک شي تاسو ګوره خاتم الامم یشتاد په شان کامل امت بل نشته ځان په شان دا مونږ ځان په خپل به قدر کړی دی مونږ ځان په خپل به قدر کین الله تعالی تا ته کنتم خیر امه د دې وجه ویل دي چې ستا پیغمبر خاتم النبیین دی ستا کتاب خاتم الکتب دی ته خاتم الامم تم کمال تر رسیدلې خو ځان په خپل ذلیل نکې ځان په خپل رسوانه کې الله تعالی دې مونږ دې رسوانه وباسي خدای دې مونږه عزت او کمال ته واپس کی کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه دې امت ته ملاو دے. نو محترم ورونو بار تقدیر مختصر غو ترجمه او تفسیر دې دوه سورتونو حالانکه دوه سورتونو هو پره او دوه کال غواړي خو بار تقدیر عرض میکوره تاسو خدمت کې چې اوس دغه قران کریم دا زمرګرو ته ذکر کوم وندې کې عقاید دي دې کې اخلاق دي دې کې اعمال دي دې کې مسؤلیات دي سلور شیونه دي دې کې عقاید دي دې کې اخلاق دي دې کې اعمال دي دې کې مسؤلیات دي عقیده خو ته معلومه ده ګنې یادې کامن تو بالله و ملائکته و کتبه و رسله الی اخره اخلاق هم ته معلوم دي چې ښه اخلاق څه ته وایي ما مرګرو ته مې درې قسمه اخلاق وی یو ته وایي خلق حسن او بل ته وایي خلق کریم او بل ته وایي خلق عظیم نو خلق حسن دې ته وایي چې د نیکای بدله په نیکای ورکي دې څه وایي د نیکای بدله په نیکای ورکي نو دې ته وایي خلق حسن ا د بدای بدله په بدای ورکي ا خلق کریم دې ته وایي چې د نیکای بدله په نیکای ورکي خو د بدای په بدله کې پړک نه ورکي صحیح او دریم دې خلق عظیم چې الته د بدای بدله کې هم ته احسان کې دو یاران به داسې چا نه ویلی دلی چې به یو ورته کنزل او بل دعا کا دغه یوم العقبه چې حضور علی السلام پکې دوره زخمی وو ملک الجبال ورته جبریل سره راغی او جبریل امین ورته وی چې دا غرور فرشتانه سره ده که ته دوره دل برداشت اهل طائف نه چې دې دا اخشبین را واخلی دا دو غرونه او دې پکې میس کې سینډویچ کی داسې نو حضور علی السلام پوښتو او زما په دې شکوا خو الله تعالی بدو منل یعنی په غوسه راغی نو فورن لاس وجهت کوي نه جبريل نه د مرګري فرشته ته مو عايز خپل مرګري ته مو وې زه دعا کوم تاسو امين وای الله مهد قومي فانهم لا يعلمون خدای دې بچ کی الله تعالی دې له هدایت ورکی خدای دې له هدایت ورکی الله دې له هدایت ورکی بابا عبدالرحمن فرمایي چې دو یاران به داسې چان ویلی دلی چې به یو ورته کنزل او بل دعا کا نو محترم ورونو عرض میکوره تاسو خدمت کې چې دو سورتونه قل اعوذ برب الفلق چې په معوذتین باندې مشهور دي شرونه دوه قسمه یو دنیوي ژوند سره تعلق ساتي یو دین سره تعلق ساتي سوره الفلق کې د دنیوي شرونو نه پناه ده او سوره الناس کې د دین د شر نه پناه ده او د دین د شر منبع او سرچشمه او فاونټین د شیطان نو الله تعالی فرمایي چې قل اعوذ برب الفلق او آیت او پیغمبرا او کوم ځای چې د قران کریم په یو آیت یا سورت کې کلمه د قل راشي نو مونږ دې ته د اصولي تفسیر په حواله وای د قران کریم امر اعلانې چې دا اعلان عام کا دا پرملګیت کا دا ډیکلیئر کا دا پروناونس کا دا ډیکلریشن جاری کا به ته د قران کریم امر اعلانې نو دا د قران کریم امر اعلانې دی چې قل اعوذ برب الفلق و ایتو پیغمبرا چې ز پنا غواړم پر رب د سبا من شر یو معنا بل معنا برب الفلق فلق يفلق فلقا په معنا د چاودنه دی چې اغه الله چې دی یو شی اوچوي نو بل شی ته راوباسي یو شی اوچي اګه اوچي نو بچي ته راوباسي دانه اوچي نو تیخ ته راوباسي شپه اوچي نو سبا ته راو بس دا سی اپلای کوي سبا ته راوباسي قل اعوذ برب الفلق وایا ته پیغمبر از پنا غواړم پر عبد چاود چاودنی چې دې شی چوي من شر ما خلقا د شر دا شینا چې د پیدا کړی دی نو جماداتو کې هم شر وی لکه پوایزن او زهر څه شه دی جماد دی حیوان خو نه دی نه نبات دی صحیح کله به نبات هم وی زهریلا خو پوایزن سټونز وی هغه سره مړی الله تعالی دی وجه کلمه د ماو وی چې من شر ما خلقا د شر دا شینا چې الله تعالی پیدا کړی دی ومن شر غاسق اذا وقبا ومن شر غاسق اذا وقبا نو د غاسق یو معنا ده الليل اذا وقبا اذا اظلما د شر د شپې نه چې کله دا مکمل تور شي ځکه شیطان صفت خلق هغه زیات شرونه چې کینو کله کوي سپونگ مای رانا که نکی خوچی شپا تو رای که دیو جی پا دی قانون که هم دا وکیلان صاحبان چی کراس اگزامن کئی گوا ناغت وی خوا نو چی سڑی بانی ڈس کو دارش پی سٹیمو ناغا وی دارش پی یولت بجی وی نو بیا بلتا پوستی ہو کی وی داغل تا سب بلب ملب لگی دل دے نو کاغا داو کی جی بلب لگی دل دے ناغا وی چی کمیشن پکا دا چی غزای اگوری چی بلب شتا که نشتا نو که آغا زای بلب نی لگی دلے نو ویخا اوس دریم خبر ورته وکي چې دا د قمری میاشتې سوې مشپوا قمری میاشتې سوې مشپوا او د فلانه شپوا په یوولس بجې په دغه شپه باندې سپونګ مایم نی او دغه ته بل بوم نشته اته وایز پنځلس غزا کوم تاسو غولې دا دز دی پلان کی پلانې باندې کړې دا کار خلک تیار کی کوي نو الله تعالی فرمای چې ومن شر غاسق اذا وقبا اده شر د شپې نه چې کله دا تور شي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها تفسیر نقل کړي د حضور صلی الله علیه وسلم نه چې د شر د سپوږمانه چې کله دا ډوب شي نو حاصل د دواړو خبرو یو دی ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد اده شر دا غپکو هون کو جادوګر نه یا چې ستوي او زیات تر اوس کو مونږه زره زنانو توهین نکو زما مور ده زنان زما لور ده زنان زما خزه ده زنان زما خور ده زنان زما نیا ده نو خزه دا ډیره محترمه دي بلکې علامه زهبی دی راجیب خبره لیکلی ده او ما په اصول حدیث کې درم لیکلی ده چې دا روات پنځله ک روات دي سورہ تقریبا ډاکټر سپرنګر وای پنځله ک دي وای دا د محمد رسول الله معجزه ده چې د 750000 احادیث یوازې نه دي محفوظ 500000 راویانو د احادیث نقل کړی دي دا غي بایوګرافي او سوانه عمر ام دي امت محفوظ کړی دا د محمد معجزه صلی الله علیه وسلم یو انګریز وای دا د محمد رسول الله معجزه ده چې کوم راویانو دا ټول ولکه 50000 احادیث نقل کړی دي دا غي پنځله ک راویانو سوانه او محفوظ چې پیدا کم ځای شو سبق کم ځای وې استادانه سوق دي سفرونه کم کم ځای وکړل د حافظه څنګه وا چې بوډا شه کیفیت څنګه تلقین به قبلو کنه به قبلو الی اخره محترم ورونو حافظ زهبی لیکلی دي چې په دې ټول رواتو کې خزا دا متهم بالکذب نه ده دا د خزه کمال دی چې سوره خزر روایت کړی دي هغه وی نارینه په کې دروغ ویلی خزه یوې په پیغمبر دروغ نه دی ویلی خو اغه وی خدام متهم بالکذب نه په دی رواتو کې نو دی وجه خدای ډیره قابل احترام ده صحیح ازغه وسګم امریکا کې نه تاسو هم د خدای حقوق لږ زیات دي ومن شر النفاثات فی العقد ا د شر د پکوونکو خدونا فی العقد په غټو د جادو کې نو ما خبر مقصد مې داو چې زیات تر په دی سحر او جادو او کوډ موډو په دی جعلی محلی پیرانو باندې زیات عقیده د خدای ټول ورځ د خدای ګرځي او په ما باندې شا کوډ کړی زمان دا خلق وڑو بلکار نیشتے بس تشکوڑے کئی نو بس دا غیم دکانداری روانا دیتم سو وقتی طور تشفی ملاوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے ہم دو خزو دا لبید ابن عاصم یہودی دا اغلونو پی بانے سحر کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے سم محدود اثرم ظاہر شو پا دنیای امورو کی نو تفسیر خوص وقت ندے کریمہ بتاستوی ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اد شر د حسد کون کنا چکل د حسد کینو کله سره حاسد وی خو کینا معنا دار چې هغه سره ټوپک شته او ډسپینه کوي نه ومن شر دی وجه الله تعالی ور سره قید کې خود اذا حسد چکل د حسد شروع کی در سره نو د شر نه پناه غواړه اجتا سره حسد نه کوي کړي حاسد وی نو سپه کې تور بلا ور بسی ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس وایتو پیغمبر از پنا غوانم پر رب د انسانانو ملک الناس بادشاہ د انسانانو الہ الناس معبود د انسانانو نو دا یو خدای درې صفات دي خو پکې علما او هغه پکې تفنن کړي دي چې رب د انسانانو بادشاہ د انسانانو معبود د انسانانو په انسان باندې درې مدارج راځي یوې درجه د طفولیت چې د ماشوم بي چې د سي ماشوم نو د تربيت غواړي څه شي غواړي تربيت غواړي او چې کله د ځوان شي نو بیا په سیاسي معاملاتو کې عمل دخل شروع کی څه کوي چې ځوان شي بیا دا وایي چې ما به امیر کې ما به جنرال سیکرټری کې ګورغه ووټر لیست مخې ته کې نه دی دا شنه ختیګړ والا مسله زموږ سره اتفاق دی صحیح اسنه ادګار مسله در باندې خیره دا ډیره خدا ځکه مشکلات خدي نشه جعل سازي پکې نه وشي ځکه چې کله وای چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام دا هغه د پاره ستاسو بنیاد هغه دیانت والا پکار دی او چې کله هغه کې خیانت وشي نو بیا تاسو له وای چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام بیا دا شی بدلول پکار دی نو بار تقدیر حضرت میں کوستاس خدمت کې چې اوس سړی ځوان شي نو دې بیا سیاسي عمل دخل غواړي کونسل ته بودرېګم او میرای ته بودرېګم او بمبرای ته بودرېګم نو الله تعالی دوی مو ملک الناس او چې کله سړی بوډا شي الله دوبادو پریوزی ها نو بس به جمعات کې بوس ناس تم نو جماعت کې ونه زکه چې خود څوک ورته اوسګار نه چې خبري ورسره وکي او کورم کناستی نن ګور ورته یو بابا ته ټول شپټو خېګن مونږ د خوب ته پرې نه خودو ادرځي بیا جبا نو دريګ نو ماشومان دې تنگ کړی دي نو بس دې غریب را پاسې مسجد ابو بکر ته راځي دلته ناستی نو نو وای چې ځنه ته مو چلو دوره کاته مزبو کوم نو دوره کاته نو الله تعالی فرمای چې قل اعوذ برب الناس وایته پیغمبر ز پنا غوانم پر رب د ماشومانو د رضوانانو بډاګانو رب د خدا ماتاستو یو تفنن والا نقطه ده ملک الناس په بادشاہ د ځوانانو نه د ماشومانو بادشاہ د بډاګانو بادشاہ د سیاسي عمل دخل زیات تر ځوانان کوي الہ الناس اپ معبود د بډاګانو نه د ځوانانو ماشومانو معبود د خو عبادت ته زیات راغی بډاګان وی من شر الوسواس ادا حمل د مبالغه خدا بزرگان به تاسو ته وای من شر الوسواس از به حاصل اوم تاسو ته د شر دا غ ډیر وسوسه چونکی نا الخناس او اغه ډیر وسوسه سده نو شیطان الله تعالی فرمای انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونهم چې شیطان او د لشکر خو تاسو ویني خو تاسو دینه ویني کچا شیطان لیدلی نه ماته وای د علماء عربیت یو عالم تیر شوی دی مسلکن معتزلی دی امام جاحظ مثلا خدای ر شکل ندیر بدرنگو شکل نو بازار کې اول داس شکل چې د کتو شان وطن خو دومره لوی عالم دی د عربیت صحیح او د علم الاعتقاد دومره لوی عالم دی چې مستند دی معتزله او د پاره امام جاحظ ویلی دی ایسو وی و امام جاحظ مونږ هم و امام جاحظ ویلی دی نو محترم ورونو عرض میکوره تاسو چې د امام جاحظ بازار کې روانو وی یو خطر روانه و ما ته مولای سي به ما هه به ته ما سره دغه دکان پورې لړشه نوې زور سره نن چې دې بس کاری نو دې د زرګر دکان ته بوتلم نه هغه زرګر ته وی چې کاکا هغه وی ها کزا دغه سي بس وی ها کزا دغه سي نه بس خزا لاړن خو ځال ته درن چې په پته ځان پوه کوم چې داس ها کزا دغه سي وی ما هغه زرګر کاکا ته وی چې دې خزې سره پر راوستم اتا ته وی چې ها کزا وی دې مال سره راوړې دې ما ته وی چې مال شیطان جوړ کړ بس شیطان عبادت شروع کوم شیطان را جوړ کړ بوتي نوځه نو ما ورته چې ما خو شیطان لیدل نه څنګه جوړ کوم نه تیر اورته چې دغه څه دي یا دغه څه نو تاسو چې خو شیطان نه لیدل کلی دا شیطان تاسو ټول ویني نو چې اوس دشمن دې داسي چې ته نو ویني او هغه تا ویني هغه خو ځان بچ کول ډیر ګران دي او چې بیا هغه نیخ پنی غا ډایرکټ لینک کوم تاسو راو دماغ سره ساتي وسوسې ارتا چي الله تعالی وي خفکه ما زه تعالی در کوم یو میزایل یا درون دا په اور غورتو څه کوا یو ډرون درکو دا په ورغورځو شیطان باندې دیوږي ولا وصف ذکر کا الخناس چې دی وی ډرا ډیر زر کوي صحیح زموږ شاه منصور شیخ رحمت الله علیه الله تعالی چې دلاله تختی ډیر زر صحیح یو حدیث ترمذی کې هم راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اذان د आवाज نه تختی دومره ډیر تختی وله زراتن در الفاظ د حدیث دی ولهو چې دې تختی دونه وای تیزونه اچي حتا یکونه بالروحا تر دې چې مدینې لری روحا ته ورسی روحا د اغه وخت د مدینې شپږ ډیر شمیره لری وا نو ما مرګرو ته اوس بدلی ونه شو یا خو لوس پکوم نو جمعاتم یو چې اوس بده کم خو تختی چې دې غاړه ورمنډه کې آل ته اغه جمعات ته شو الله اکبر دې په بل غاړه منډه کې آل ته بل جمعات ته شو الله اکبر اغه مونږ لی ونه کړه خو مونږ هم خیر ته پرې نه خوتو ځکه شیطان چې ونه شو مصیبت ډبل شو من شر الوسواس الخناس نو الله تعالی وای چې زما نو مخلی نو دی وی ډرا ډیر زر کوي په شاتختی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان یقول ولا خشوم خدکم د پوز په کرپندی ناشتی او هغه د انرژیار د ټول لینک د برابرې تاسو وسوسه اچي فاذا ذکر الله تخنس چې کله سړی وای الله نو دې زړه برمنډ کی نو چې بیا لک سات غافل شي بیا وردن نشي بیا مورچونی شي نو چې بیا دې ترته سبحان الله نو دې بیا برمنډ کی چې بمرا روان دي ځان نو دې وجه ورته خناس وي الذي يوسوس في صدور الناس هغه الله تعالی هغه شیطان يوسوس چې دې وسوسه چي في صدور الناس په زړه د انسانانو کې من الجنه والناس من الجنه والناس دا خو یا عطف ته په من شر الوسواس باندې چې د شر د وسوسې چونکو نه پناه غواړم ا د شر د پیریانو د انسانانو نه پناه غواړم او یا دا بیان د شیطان دی نو شیطان دو قسمه بلکې انسی شیطان د جنی شیطان نه ډیر زیات خطرناک وي من الجنه بلکې کله کله هغه جنی شیطان د انسی شیطان نه زمونږ د کلی سره یو کلی کلی نو مغستل خنوي پای کې یو محلل سیم طرف ته نږدې ده هلته دوه بوډاګانو خو بل تاسو ډیر شر پسند غونډیو پرپن نه ته زمونږ رشتہدار دي نه زمونږ رشتہدار یو مشر سره هغه ماته زمونږ محله کې داسو پر ژوند دي کنه او کله چې دوی دي وی شیطان چې هغه پوری تراوړ سین داسې لار بدل کیه په هغه لار دی بیا دی وای چې لته زمانو نمائندگان سي زمانه زیات ښه کار کوي مور لایل فار ماستر دین ماستر. بعض اوقات یو انسان دومره شیطان صفتی چې شیطان دومره شیطانت نشي کولای کا انسان چې کوي دی وجه الله تعالی من الجنه والناس هغه شیطان چې غد پیریانو د قبیله څخه هم کې دی شي او د انسانانو د قبیله څخه هم کې دی شي. الله تعالی دې مولانا یوسف صاحب لا مولانا مان الله صاحب لا د دې ټولو شاګردانو لا ډیر لوی اجر جزیل ورکی. تاسو چا چې هم په دې تفسیر او ترجمه کې شرکت کړی وي الله تعالی تاسو له قران کریم باندې علم فهم درکړي. او چې اوس بیا دوی شروع کړي چې دا سوره کسانو شرکت کړی دی د دوی ذمہداری ده چې کوم علماء الله صاحب یا مولانا یوسف صاحب دا تفسیر او ترجمه بیا شروع کړي تاسو ځان سره یو یو کسب بل پیدا کړئ. نو چې یو یو کسب بل پیدا ګور ما ته وګورئ ما مرګور ته وې ما قران کریم کې د زدن ک چې دې مجلس کې سو پورې ناست ترغې ذهني سکون خو درته یې کنه کني خلک ټول د ټنشن شکار دي لګیا دي خلک کوشش کوي چې خودکشي مې وکړي یا مې د ریلوی لائن تور منډه کړي گاډي ته مې ځانو کړو سره د بچو. نو دغه ټنشن نه صرف قران سره خلاصې دي شي چې لیک ساتو لګا ټنشن بری ختمیږي. ته الا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله تعالی فرمای وکل او کچې او خبر ورته وکم قران سره هی اطمینان ملاویږي د الله یار سره. حدیث د ابو داود کې راځي اخیری خبره نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد. اوس باندې چې پزمکه پرته یا نمی په لګي په شکل کې دی نمدار هوا سره زنګ اخلي که اخلي اخلي. حضور اسلام وی دا انساني زړونه هم زنګالود کیږي دا هم زنګ اخلي. اوس پنه چې زنګ والی شګه په مخه د خاورې تیل به پیواچه پټرول به په مخه یا که زیاتی نو اور ته به وړاندې کې او به وسټک باندې ډب ورکه نه وات زنګ ته نوالو زی. صحابو عرض کو ما جلا اوها د دې رېګمال سده جی زړه چې زنګ والی د دې رېګمار سره. نو حضور صلی الله علیه و سلم فرمایل ذکر الله و تلاوت القران د الله یاد او د قران کریم تلاوت ما بالقران العظيم. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار. والله دا څومره حاضرین چې راغلي دي او څومره دوستانو د تفسیر او ترجمه کې شرکت کړی یا نن ختم کې شرکت کړی الله تعالی دې ټول تر دنیا او د آخر خیر ورکړي. خدای زمونږ د ټول زړه هغه پر نور او معمور کې د قران کریم پرانا باندې پروردگار علم دوی په مال حال کې خیر و برکت واچي. الله کریم د دې حاضری جمع یا زمون د غایب و دوستانو سره جایز تقاضی دی الله تعالی غا تقاضی پوره کستا په علم کې دي. مولا مان الله سه بوچ سه کسانو دوستانو اغه د دعاګانو درخواست کړي دي عزیزانو اغه مشکلات یا د اغه حاجات الله تعالی ته معلوم دي. الله د اغه د مشکلات او ازالو کې د خپل علم مطابق د اغه د حاجات او حاجت راوي کې د خپل علم مطابق د اغه مقصدونو کې مقصد برای نصیب کې د خپل علم مطابق. پروردگار علم سوک چی مریضان دی ته صحت کامل شفا عجل ورکی. خدای دې چا چې سوک نزدې لري وفات دی الله تعالی تاغه مغفور مرحوم کی. الله تعالی د چا چې واده نشته او هغه اراده د واده الله تعالی بهترین میچ ول ورکی. کریم خدای دې چا واده شته بچی نشته الله تعالی ته په بچو باندې آباد کی. خدای دې چا بچی دی هغه صالحان لوی کی د پلار د پاره او مور د پاره فتنه مو جوړه د دوی د پاره د خیر ذریعہ وګرځي. حدیث د ابن مسعود کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای قیامت پر یو سړی به فرشتو تړلې جهنم ته بوزي او الله او فیصله کړي نو الله او فرشتو ته وایي چې قفوه دې ادروي دې ودروي تاسو دې ولي بوزي دا خو ډېر مزګزار او تهجد گزار او حجونه او عمره دا ارسه کول صدقات او زکاتونه ارسه ورکول دې ولي جهنم ته بوزي ناغه فرشته ورته اهلکت او اولادو دې خپل بچو ولا بیړه غر کړه. نو الله تعالی دې زمون بچي زمون د پاره وبال نه جوړي. الله دې زمون بچي زمون د پاره وبال نه جوړي. الله دې زمون بچي زمون د پاره وبال نه جوړي. الله زمون د ایمان حفاظت وکي. خدای زمون د عقیده حفاظت وکي. خدای زمون د حیا او د غیرت حفاظت وکي. الله تعالی مونږ له د حلال رزق راکې د حرام نه محفوظ کړي. خدای د حلال رزق راکې د حرام نه محفوظ کړي. الله تعالی دا ملک خاد او آباد کړي. الله دا ملک خاد او آباد کړي. الله ته پکې خیر او عافیت راولي. خدای ته سلامتی راولي. الله تعالی ټول خلکو ته د عقل نوکان ورکړي چې د عقل په لار راشي. پروردګار دا ملک د دې خیر د محمد رسول الله په نظام کې دی. د تام دنیا خیر د محمد رسول الله په نظام کې دی صلی الله علیه وسلم. الله دا ملک ټول بلاد اسلامیه بلکې ټول دنیا د قران سنت په نظام باندې آباد او خاده کې د قران سنت په نظام باندې آباد او خاده کې د قران سنت په نظام باندې خاده او آباد کې. پروردګار مکم خلق چې په کوم انداز باندې د دین د پاره کوشش کوي کړه تدریس په شکل کې دی کړه تعلیم په شکل کې دی کړه تبلیغ په شکل کې دی کړه سیاست شکل کې دی الله له ټول په نیتونو باندې تواقف وي. الله تعالی نیتونو کې اخلاص قبول کړي او دا مسائل قبول کړي. الله نیتونو کې اخلاص راولي دا مسائل قبول کړي. الله نیتونو کې اخلاص راولي او دا مسائل قبول کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین.